Middernacht, het begin van maandag 27 april, Koningsdag. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook de Duitse regering heeft de luchtvaartmaatschappijen vlak voor de ramp met vlucht MH17 niet gewaarschuwd voor de gevaren boven Oost-Oekraïne. Duitse diplomaten noemden de toestand in het Oekraïnse luchtruim zeer zorgwekkend vanwege het neerhalen van een Antonov-transportvliegtuig, maar de regering deed daar volgens Duitse media niets mee. Op de dag dat vlucht MH17 werd neergeschoten vlogen ook 3 Duitse toestellen boven Oost-Oekraïne, één daarvan zelfs 20 minuten eerder. Volgens Duitse media had dus net zo goed een Duits toestel neergehaald kunnen worden. Als er wel was gewaarschuwd, had Lufthansa die dag volgens een woordvoerder zeker niet meer over Oost-Oekraïne gevlogen. In de grote steden wordt Koningsdag al volop gevierd. In Utrecht begon de vrijmarkt traditiegetrouw al om 6 uur 's avonds. In sommige straten werd het zo druk dat de politie mensen opriep naar een andere plek te gaan. Ook in het centrum van Den Haag werden mensen af en toe tegengehouden omdat het te druk dreigde te worden. Maar grote incidenten zijn er nog niet geweest. Verder zijn onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven al festiviteiten voor Koningsdag begonnen. SOS Kinderdorpen heeft een oproep gedaan aan kinderen die op de vrijmarkt spulletjes verkopen. De organisatie vraagt de kinderen om de opbrengst te schenken aan de hulpactie voor Nepal. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de grens met Syrië. Volgens het Israëlische leger waren daar gewapende terroristen gezien die bezig waren een explosief te plaatsen, bedoeld voor een aanslag op Israëlische militairen op de Golanhoogte. De 4 terroristen zouden door de luchtaanval zijn omgekomen. De spanning over het betwiste gebied is toegenomen door de al 4 jaar durende burgeroorlog in Syrië. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog buien, elders is het droog, minimaal rond 7 graden. Koningsdag begint somber, met in het zuidoosten eerst nog een bui. Later op de dag kan de zon tevoorschijn komen en het wordt een graad of 11. De rest van de week is het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En op Twitter is niets anders dan Echte Jannen. Zo is het maar net, Jan. En Echte Jan ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus vergelijk je op de voorpagina een verdronken Afrikaans kind met een Joods kind op weg in een trein naar Auschwitz. Zoals Dagmar Limburger, daarmee een ontzettende Johan en een viezerik met het historisch besef van een genocide ontkenner, Jan. En zeker weten, Jan. En laat het, voordat we naar Jan of Johan gaan, er is natuurlijk iemand jarig. Ja, lang zal die leven, lang zal die leven. Koning Willy, als je luistert, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Ik zal er vandaag nog wel een paar op jouw gezondheid nemen. Maar laten we eerst nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Oui. Echte Jan of Johan. Ah, nee. Echte Jan, ja, of Johan. Jawel. Echte Jan of Johan. Ja, daar is hij weer. Mark Rutte. Ja, voor de Armeense genocide kwestie geldt, als het kabinet deze term gebruikt, dat we daarmee niet bijdragen aan een oplossing. De oplossing. Nou, de Turken die wisten wel van een oplossing. Dat was namelijk gewoon genocide. Premier Rutte die kiest geen partij ten aanzien van de Armeense genocide. En daarmee zegt hij dus dat er 2 partijen waren. En dat klopt ook. De moordende Turken en de vermoorde Armeniërs. Om tussen die 2 geen keuze te maken. Om de relatie met de Turk warm te houden. Ja, dat is niet alleen laf, Jan. Maar levensgevaarlijk. Dus Mark Rutte heeft het weer voor elkaar. Dat hoor. Hij is de Johan van de week. Ja, nou. Dan kan dat de volgende persoon dat dus niet zijn, maar ook hier weer een vertrouwd gezicht in dit rijtje. Diederik Samson. Met hen werken aan een nieuwe toekomst. Dat is uiteindelijk de oplossing voor de mensen om wie het gaat. Ja, maar daar is die niet weer. Maar dit keer, de badmuts kan wel goed onderhandelen, want hij sleept hem daar toch een gigantische overwinning uit de Middellandse Zee over bed, bad en brood. En nou, zo kan hij zijn electoraat blijven aanvullen met aanstaande toeslagtrekkers natuurlijk. Maar Didi is sowieso ook bijna klaar met falen. Want er komt een moment, hopen wij dan toch oprecht, dat de VVD stopt met water bij de rode wijn doen. En dat moment mag van ons ook wel snel komen, Jan. Ja, misschien morgen. Ja, of straks al. Of nu. Ja, direct. In ieder geval, wat vinden we van Didi? Hij heeft toch de concurrentie stevig de oren gewassen. Maar. Hij is van de PvdA. Ja. En dus? Johan. Zo is het maar net. Ja. Oh, over Johan gesproken, Fonsie van der Poel. Snopneus. Dit was Brandpunt. Goedenavond. Ja, Van der Poel des doods mocht zijn duurbetaalde baantje inleveren nadat hij GroenLinks snotneus Jesse Klaver een snotneus noemde. Fons die snappelde bij de bank en dus kon de pedante snotneus niet uitstaan die zijn werkgever de maat nam. En nu is Jesse Klaver natuurlijk een vreselijke snotneus. Snotneus, ja. Maar ja, Fons is een hypocriete moraalridder en dat is altijd erger. Dus Fons Van der Poel, ook jij bent een Johan. Ja, van de week dus niet, maar... Nee, dat kan niet, want dat, nou, dat is wel. Betaal. Ja. Blijft over Brammetje Moscovic. Ik wil mensen bijstaan. Vroeger cliënten en nu burgers. Ja, over gelukszoekers gesproken, Jan. De gewezen advocaat zoekt zijn heil, leest geld. In een andere tak van oplichting, politiek. Meneer Moscow gaat VNL leiden en scoort gelijk 1 zetel in de peiling. Dat moet dan toch wel gezegd van Maurice de Hond. Hè. En Bram moest wel even wennen dat hij nu voor rechts aan het werken was. Want bij Pauw verdedigde hij bedbadbrood, waar de partij tegen is. Maar goed, verder geven we hem alle ruimte, alle kans. Spreek hem straks en kijk wat hij ervan bakt. Ja, zo is maar net, Jan. En is er toch een soort van Jannetje dan toch deze week? Bram? Ja, nee, ik vind als ik je jezelf dat... uit die put weet te hijsen... Hij had de keus om met een onbekende vrouw op Curaçao te gaan wonen... of fractievoorzitter van een politieke partij worden... waarvan wij horen dat het een beroep is dat een hoog aanzien staat. Nou, toch knap. Nou, oké, dan is hij een echte Jan. Prima, joh. Echte Jan of Johan. Nou, daar gaan we. Jan, ja. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast is fractieleider in de Tweede Kamer van de partij waar wij vroeger dus op stemden. Eens kijken of hij iets te melden heeft, waardoor wij ons afscheid weer willen heroverwegen. In elk geval, en desondanks, een heel hartelijk en warm welkom voor Halbe Zijlstra van de VVD. Goedenavond. Alles goed, goedemorgen, Halbe, moet ik zeggen. Ja. Ben jij koningsgezind? Of u, ja, moet ik zeggen eigenlijk, hè? Zal ik u doen? Of nee, doe je. Oh, prima, ja. Koningsdag, wel leuk feestje. Ja, dat is absoluut een leuk feest. Maar hoewel, daar houdt het wel weer op. Dat ik morgen op het kleedje moet zitten met mijn zoon. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ik ken het, ik deel je leed. Maar niet koningsgezin dat je denkt van, oh, wat zijn we toch blij met het koningshuis? Oh, het koningshuis is top voor dit land, dus dat wel. Maar op zich vind ik als basishouding, als liberaal, ben je niet voor erfopvolging. Dus dat is een beetje een tweestrijd. Ja, dat is lastig, hè? En ik ben bijvoorbeeld best voor een koningshuis, maar dan puur in de ceremonie. Ze hebben niks te zoeken in de Raad van State eigenlijk. Nee, maar daar hebben ze verder ook geen taak. Ze zijn officieel voorzitter, Willem-Alexander. Maar volgens mij zie je alleen maar bij een ceremoniële sessie bij. Dus ja, in Nederland is het niet ceremonieel, maar het is wel de deur ernaast. Het ruikt wel naar invloed. Nou, valt volgens mij reuze mee. Oké. Okay. Nou, hey, laten we het hebben. De Roy van Zuiderwijn horen. Ja, we hebben Edwin wel eens in de show. Maar die denkt er heel anders over. Ja, maar dat denkt hij over heel veel dingen, denk ik. Dat is wel waar. Kunnen. Ja, goed punt. Hey, waar gaan we het over hebben? Mark Rutte, jullie politiek leider, die ontkent de Armeense genocide, want hij wil niet op de Turkse tenen staan. Dan denk ik helemaal met de uitspraak van, ik kan geen partij kiezen, dat je je begeeft op glad ijs. Hoe denkt de VVD-fractievoorzitter daarover? Nou, het is gewoon een hele ingewikkelde kwestie, maar... Nee, het is geen kwestie, het is genocide. Nou, ik kom er wel toe, hoor. Maar we weten gewoon dat daar heel veel mensen zijn vermoord. En dat wordt door de een genocide genoemd, door de ander massamoord. Maar volgens mij is het allebei even erg. En ik vind dat wij daar ook niet al te moeilijk over moeten doen. Daarom is een kwestie is iets waar... Genocide? Ja, dat is het. Nee, je zei kwestie. Ja, en? Nee. Nou, dat is het verschil. Nee, maar zeg je nou eigenlijk zoveel als... wij maken er iets heel groots van wat het helemaal niet is. Of je nou massamoord of genocide zegt, het is hetzelfde. Exact. Waarom wordt het dan zo vreselijk moeilijk over gedaan? Ja, dat is ik als een zeikvraag natuurlijk. Maar als het dan toch niet uitmaakt, waarom zeggen dan niet gewoon genocide? Waarom wordt het dan zo ongelooflijk gewoon ingeluld? Omdat diplomatiek verkeer soms met buitengewoon ingewikkelde handleidingen samengaat. Die ik ook niet altijd begrijp. En voor mij is het inderdaad even erg of je nou massamoord noemt of genocide. Nou ja. Er zijn er honderdduizenden mensen vermoord. En dat krijg ik niet recht gepraat. En dat ga ik niet doen ook. Het verschil tussen massamoord en genocide is dat genocide een systematische massamoord is. Mm. Met de bedoeling een volk uit te roeien. Dat is hier gaande geweest. Dus dan zou ik zeggen, ja. Ja, maar dan kom je dus op zo'n ontzettende juridificering van iets wat gewoon echt verschrikkelijk is. Want was het nou zo dat ze erop uit waren om die hele bevolkingsgroep uit te roeien? Ze hebben hun best gedaan. Nou ja, ze hebben heel veel mensen vermoord. Was het doel zoals bij de nazi's om de Joden uit te roeien? Nou, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Nou, er is een orgaan, daar moet je Pieter Omtzigt over aanschieten. Maar er is een orgaan, bestaat ergens wat dan een soort 4, 5, hoeveel zijn het ook weer dan? regels heeft vastgesteld volgens welke je dan kunt nagaan of iets nou wel of niet. De genocide is allemaal helemaal wetenschappelijk uitgedacht. Er zijn gewoon definities voor, dus dat is het. Daar valt is verder geen discussie over. Maar is het dan... Liever gezegd, het woord is uitgevonden. Het woord genocide is uitgevonden voor 1915. Voor deze genocide. Dus ja, dat wordt lastig. Maar is het dan inderdaad zo belangrijk, die diplomatiek? Want we willen dus gewoon de Turken niet op de tenen staan. Ik weet niet wat de overweging is, maar dat zou zomaar kunnen als ik het zo hoor. Ja, ja, ik denk niet dat we bang zijn op de tenen van de Armeniërs te staan. Want daar staan we met volle voeten op. Dat denk ik wel, ja. Want als je tegen de een niet de een durft te zeggen, dan zeg je tegen de ander toch van ik vind jouw verhaal wat minder belangrijk. Het is gewoon een massamoord. Of het genocide is, nou, ik ken die vijf regels niet. Maar als er echt honderdduizenden mensen zijn vermoord, en dat is gewoon een feit, ik bedoel, daar kun je niet voor weglopen. Dat is gewoon verschrikkelijk. En dan moet je, vind ik, niet altijd ingewikkeld over doen. En ik heb niet zoveel met die discussie of het wel of geen genocide genoemd mag worden. Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is. En dat de Turken daar wel de verantwoordelijkheid voor mogen nemen, dat vind ik vanzelfsprekend. Maar kennelijk vinden ze dat daar niet. Dat doen ze dus niet. Weet je, er zijn de hoogste schatting is 1,5 miljoen Armeniërs die vermoord zijn. Dat is dan een kwart van het aantal Joden die ze vergast zijn. En het zou toch vreselijk zijn als Mark Rutte zou zeggen, we kiezen geen partij tussen de Joden en de Duitsers. Ja. Nou, dat is wat hij zegt. Nou, ik weet niet wat de overwegingen van de regering zijn om precies de uitspraak te kiezen die ze gekozen hebben. En als ik het niet weet wat de overwegingen zijn... Maar is het een intern probleem bij de VVD? Want u bent natuurlijk een liberaal, als het goed is, bent u ook realistisch. Nee, het is geen intern probleem bij de VVD. We hebben het er niet over gehad, Mark Rutte en ik. Het zal iets zijn wat de Buitenlandse Zaken me heeft aangedragen. En daar hebben ze ongetwijfeld hun redenen voor. Nou ja, goed. En ik ken ze niet, dus kan ik ze ook niet beoordelen. Het is een diplomatiek ding. Ik denk dat je daar wel een beetje te ver in gaat. Maar goed, wie ben ik, hè? Precies. Jan Roos ben jij. Ja, dat klopt wel. Ja. Morgen is dus feest, of liever gezegd, vandaag is het al feest, Koningsdag. En toen hebben een aantal moslims bedacht om 15.000 Korans uit te gaan delen in 13 steden. Om de negatieve beeldvorming te veranderen. Vindt u dat een goed plan? Ja, vrij land, hè? Nee, maar dat is iets anders. Dan kan je in een vrij land ook zeggen van ik vind het geen goed plan. Nou ja, ik vind dat... er zijn mensen die bijbels uitdelen, Korans mag je ook doen. Ik heb er niks mee. Ik ben... Ik vind dat geloof is iets voor je vrije tijd, voor je eigen persoonlijke sfeer. En ik heb een hekel aan Jehovah's getuigen die aan mijn deur komen te staan. Dus ik heb ook een hekel aan mensen die bijbels of Korans aan mij komen uitdelen. Als ik het wil gaan lezen, dan koop ik hem zelf wel. Ja, precies. Want ze willen dan bijdragen aan een positieve sfeer. Of tenminste een positief beeld voor de islam. Maar ze dringen hiermee hun geloof op. Ik weet niet, bij dronken mensen met een oranje opblaasklomp op hun hoofd. Ik weet niet of dat nou een lekkere combinatie is. Nee, ik weet niet of dat inderdaad een goede combi is. Maar... Ze mogen het doen, prima. Want wat gaat er gebeuren? Mensen zijn dronken. Nou, over het algemeen zijn dronken mensen niet helemaal van de islam. Want dat mag namelijk niet van Allah bier drinken. Dus dan krijgen ze een ding in handen. Nou, die flikken je op de grond of in het water. Dat wordt een rel. Ja, voor je het weet heb je Al-Qaeda achter je aan. Dus iedereen die dat ding aanneemt, die moet wel even nadenken. Ja, pas maar even op en wat je doet met dat ding dan. Ja. Precies. Nou ja, ik denk dat je hem ook niet goed moet lezen, want dat is ook niet helemaal goed voor je. Hij is in het Arabisch waarschijnlijk, dus dat was sowieso moeilijk. Ik denk dat ze Nederlandse uitdelen. Dat lijkt me ook handig. Lijkt me handig, ja. Aan de andere kant, dan kom je ook niet achter wat erin staat als het in het Arabisch is. Dan is ja, het misschien. Een leuk gebaar. Ja, dat is onderzettend. In Nederland hebben ze dat heel lang volgehouden bij de kerk, hoor. Om het vooral niet in het Nederlands te doen. Ja, in het Latijn, ja. Ja. Nou ja, snapte de bevolking het in ieder geval niet. Nederlandse militairen, tenminste familieleden van Nederlandse militairen, die worden op dit moment lastiggevallen door IS-sympathisanten, Europese sympathisanten. Die bellen ze op dat ze de kruisvader zijn en kapot moeten gaan en wat dan ook. Moeten wij eigenlijk niet onze militairen beter beschermen, tenminste hun familieleden, beter beschermen tegen dit soort terreur? Nou, kijk, op het moment dat soort dingen gebeuren, moet je ze meteen helpen. Als je gebeld kan worden, je kunt moeilijk de telefoon afsluiten. Dus, nee, maar blijkbaar is het makkelijk om te vinden hoe die mensen heten en waar hun familie woont. Ja, dit is eigenlijk een hele moeilijke... Ja, de wereld met internet en alles, iedereen is makkelijk terug te vinden. Het is een vrij hopeloze gedachte om te denken, nou, al die militairen, hun familie gaan we kunnen verbergen voor dit soort typjes. Maar je voor moet zorgen, duw me hoor, dat er een signaal is dat die lui worden lastgevallen. Ja, dan moet je meteen als overheid in bescherming nemen. En als het nodig is ook letterlijk in bescherming nemen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit soort onverlaten de familie onder vuur neemt. Weliswaar niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Over onverlaten gesproken, Jeroen Dijsselbloem die is natuurlijk bezig met dat hele Griekenland verhaal. En die heeft nu gezegd, jongens, er is geen plan B. Nee. En dan vraag ik me een beetje af, als er geen plan B is, dan zal er vast wel alleen maar plan A zijn. En dan zal plan A wel zijn dat we er geld in pompen en dat ze lekker bij ons blijven. Ik vind het nogal problematisch als er geen plan B is. Want dan kan je maar één kant op manoeuvreren. En volgens mij is dat ook weer zo'n fantastische discussie. Want je mag, wie zei dat ook alweer? Een collega van Dijsselbloem, geloof ik. Van als je alleen al praat over plan B, dat was Schäuble, dan gaat het al fout. Want plan B is dat Griekenland dan uit de euro gaat. Nou ja, volgens mij is er wel degelijk een plan B. Want we houden er natuurlijk met z'n allen wel inmiddels rekening mee. Alleen mag je dat kennelijk in de eurogroep nog niet zeggen. Maar de Grieken zouden al 2 maanden geleden met een rijtje hervormingen komen. Nou, we hebben nog steeds niks. En de bodem van de schatkist is in zicht. En ja, ze zullen toch echt door het bochtje moeten. En anders is het plan B, zullen we maar zeggen. Nou, ik denk dat plan A is dat Mark weer met een zakje geld die kant op gaat. Want dat heeft hij al eerder gezegd dat het niet doorging. En toen deed hij het toch wel. Dat is grappig, dat is een mooi beeld wat er geschetst wordt. Maar het was de vraag of een derde hulppakket moet komen naar Griekenland. En we zitten nog steeds in het tweede hulppakket. Oh ja, dat was slim gespeeld, hè? We zitten op 2,8 nu. Nou, ik denk zelfs 2,95 zo ongeveer, maar... nou, in ieder geval... Nee, maar dit is echt het is een game of chicken, om het maar op zo'n Amerikaans te zeggen. En ik heb... wat ik wel blij mee ben, is dat Europa heel breed zegt van... het is nu klaar met die jongens. Want op het moment dat we toegeven aan die Grieken, dan is het ook einde euro. Want op het moment dat gebeurt, dan zeg je eigenlijk... joh, als je het lang genoeg volhoudt, niet levert... dan gaan we je uiteindelijk toch helpen. Nou, ik raad wat er dan gebeurt in landen als Spanje en Ierland en Portugal... dat soort programma's hebben. Maar dat is het systeem toch van de afgelopen jaren? Je komt niet over de brug, dan komen wij wel over de brug. Nee, als je kijkt naar Portugal, Spanje en Ierland... die hebben echt hele zware bezuinigingen moeten doorvoeren. En ook gedaan, die zie je ook uit het dal omhoog krabbelen. Juist dat soort landen zijn nog bijna feller dan wij. Want die zeggen, ja, wij hebben onszelf helemaal opnieuw moeten uitvinden. Allemaal ellende over ons heen gekregen van onze bevolking. Maar we hebben het wel gedaan. En dan zouden die Grieken ermee wegkomen. Dat kan niet. Maar goed, dan is er maar één keuze. En dat is plan B. Want dat zeg ik. Nee, maar dan zeggen ze bij de eurogroep, ja, AAA. Maar er is alleen nog maar B eigenlijk. Nou ja, AAA, dat waren we ooit. Qua kredietwaardigheid. Ja. Die Grieken die zijn inmiddels EEE ongeveer. Doos met de D's. Maar is het dan niet zo dat dan het grote verschrikkelijke doemscenario wat ons telkens boven het hoofd gaat... Licht gaat uit. De oorlog en het licht gaat uit. Ja, dat is het toch gewoon dat is. Ah, nee, joh, maar dat is... Kijk, toen de Griekenland-crisis uitbrak, toen was de situatie totaal anders. Ik bedoel, toen waren de Griekse overheid en de Griekse banken helemaal aan elkaar verknoopt. Maar de Griekse banken waren weer helemaal verknoopt met Franse banken. Nou, die weer met Duitse banken, wij weer met Duitse banken. Dus als dat spul was omgelazerd, ja, dan was het echt een domino. Je zou ook zeggen dat je genoeg tijd gehad hebt om jezelf te ontvlechten nu. En dat is ook gebeurd. Ja. Dus daarom, als het nu gebeurt, zijn de effecten veel minder groot. Ja, in Griekenland zullen ze groot zijn, maar dat is hun probleem. Maar hier kunnen we denk ik wel hebben. Ja, ze hebben nu een zootje krakers die daar de boel leiden. Dus ja, wat kan je daarvan verwachten? Nou, slopen, hè? Ja, slopen. Ja. Want dat is meestal zeggen ze, we pakken jouw huis af, want je doet er weinig mee. En dan slopen we voor je. Overigens, toen ik die minister van Financiën in Parijs was, dat geloof ik, zag toen, dat was niet echt een krakersuitrusting in een dure hotel en de dames om hem heen. Bruce Willis look-alike is dat. Ja. Ah ja, goed. Dat, wat? Die financiële dingen. Ja, die Varoufakis. Die op Bruce Willis lijken. Nou ja, een beetje. Wel heel in de zin. Hij heeft dan leren jas en een motor en een kale kop. Ja, maar Jan vindt zichzelf ook op Bruce Willis lijken. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik lijk meer op Arnold Schwarzenegger. Die is goede tijden dan, hè? Ja, die is iets beter. Ik neem even een slokje water. Nou ja, je hebt gelijk ook. Hey, we gaan straks uitgebreid met je verder over de BBBBB. En nog een B. Een schitterende compromis. Maar voordat we dat doen, moeten we het even hebben over Jan Roos. Van Hutspot Hooligan tot Barbecue Baron namelijk. Hij is het allemaal. En hij lijkt erop Arnold Schwarzenegger ook. La vie, Jan Roos. Geert Wilders werd in het debat over de bootvluchtelingen een gevaar voor de mensheid genoemd door de SP. Jesse Klaver van GroenLinks beschuldigde de leider van de PVV verantwoordelijk te zijn voor de doden die zullen vallen op de Middellandse Zee. Stevige woorden, dus dan is de vraag wat die gekke Geert nou weer heeft voorgesteld. Zijn plan is om bootvluchtelingen niet toe te laten in Europa, maar ook te zorgen dat ze niet in hun gammele bootjes richting het continent varen door ze gelijk voor de kust van Libië tegen te houden. Daarmee voorkom je massa-immigratie van kansarmen en dat ze op de weg naar hun utopie verzuipen. En daarmee is hij volgens links een gevaar en medeschuldig aan hun verdrinkingsdood. Wilders wil, in tegenstelling tot links, voorkomen dat er honderden doden drijven op zee. maar toch moet hem verweten worden geen hart te hebben. En dat is zo verschrikkelijk. Natuurlijk heeft Wilders zich vaak de kwaadheid van anderen op zijn nek gehaald met zijn rare uitspraken. Maar op dit dossier is hij de enige met een realistische kijk op zaken. We moeten helemaal niet die mensen opvangen. We moeten ze helemaal niet via bed, bad en brood hier op straat krijgen. We moeten helemaal niet willen dat ons multicultureel drama een nog groter multicultureler drama wordt. We moeten niet willen dat mensen die iets kunnen wegtrekken uit die landen. En we moeten zeker niet willen dat ze in handen vallen bij mensensmokkelaars die ze zonder problemen laten versuipen. Dat links dit inhumaan vindt zal wel. Maar hun idee om deze mensen wel op te vangen betekent dat ze daarmee ook verantwoordelijk zijn voor het verdrinkingsrisico dat die mensen nemen om hier te komen. Iemand die dat wil voorkomen een gevaar voor de mensheid noemen is naast inhumaan ongelooflijk gevaarlijk. Ja, ja. Ik vind het nogal wat gevaarlijk vandaag. Ja, het is een stukje radio naar de mensen toe. Hey, nou, we zijn eruit. De kwestie BBB is totaal uitonderhandeld. Iedereen is blij, nou ja, behalve dan de complete samenleving. Maar gelukkig hebben we toponderhandelaar Halbe Zijlstra aan tafel om uit te leggen waarom het toch een schitterend besluit is geworden. Ja, van harte gefeliciteerd, Halbe. Ja, knap je gedaan. Je hebt het onderste uit de kander uitgehaald. Helemaal te gek. Ja? Nou, nee. I didn't see it coming. Kijk, dat de PvdA dit uit kan leggen, want die willen graag allemaal zielige mensen, liever gezegd, alle zielige mensen van de wereld willen ze opvangen en het liefst bed en brad en brood geven, alsof het allemaal gratis is. Kom maar lekker bij ons op schoot zitten. En daarbij hopen ze ook dat ze uiteindelijk op de PvdA gaan stemmen natuurlijk. Maar wat heeft de VVD in die 11 dagen bereikt, wat ook zeg maar iets is wat je hebt bereikt? Want, ja, want ik zie hem niet. De algemene opinie is dus een beetje van, dit was een beetje voor de politieke bühne allemaal, tussen een zootje inhoudelijke beunhazen die uiteindelijk een onwerkbare oplossing hebben verzonnen. Dat vat ik heel even soepel samen wat de rest van de wereld van vindt. Ja, dat is tamelijke onzin. De hele wereld heeft geen gelijk en jij wel? Nou, dat lijkt me een wat boude veronderstelling. Maar hetgene wat je net aangaf, dat vind ik inderdaad wel onzin. Omdat niet de hele wereld dat vindt. Kijk, voor de VVD. Ik kan alleen maar zeggen wat voor ons belangrijk is. Voor ons was heel belangrijk dat zouden zorgen dat het strenge asielbeleid wat we hebben afgesproken, dat het overeind blijft. Oftewel, dat je dus niet iemand die hier uitgeprocedeerd is, waarvan de rechter een paar keer heeft gezegd, doei, u bent geen vluchteling, u kunt veilig terug naar het land waar u vandaan komt, dus u dient te gaan. Dat die personen hier niet langdurig in de opvang kunnen blijven. Want dan wat krijg je dan? Die mensen hebben dan een bed, bad, brood. Zoals dat dan op zich best mooi gekozen naam. Ja, leuk. Die hebben ze dan. En dan zitten ze, dan kunnen ze jaren volhouden. Nou, in dit land krijgen we altijd zwakke knieën. En op een gegeven moment dan zijn ze geworteld in de samenleving. Een generaal pardonnetje eroverheen. De burgemeesters die nu een bed, bad, broodvoorziening hebben in hun gemeente, die gaan dan brieven sturen dat we die mensen dan een vergunning moeten geven. Ja, terecht. En wat je dan krijgt, is dat degene die dus luisteren naar juridische oordelen van de rechter, en die meewerken aan vertrek, die zijn gewoon terug. Prima, zo hoort het ook. Maar degenen die niet meewerken en eigenlijk zeggen van joh, maar opgeven middelvinger naar de samenleving. Waarom is het dan niet al veel eerder misgegaan? Want, nee, maar wat we niet eerder moeten regelen, want we hebben toen die hele discussie gehad, is illegaal zijn ook strafbaar. Ja. Nou, dan mocht dan ook niet het hele land op zijn kop. Maar dat was toch eigenlijk de relevante vraag. En alles wat daarna komt, is toch sowieso gepiel dan? Want, ik bedoel, nee, de echte relevante vraag, want dat kregen we bij de regering komt er niet voor elkaar, is of je mensen die hulp bieden aan illegalen, of je die strafbaar moet stellen. Want dan kun je echt optreden. Want de strafbaarstelling illegaliteit in die zin stelde ook niet zo heel veel voor. Ik bedoel, het was een overtreding. Je kon ze niet eens voor in het gevangen zetten. Dus dan moet je veel verder gaan. Maar hier, uiteindelijk het belangrijkste is op het moment dat die mensen dus uitgeprocedeerd zijn, ze motten terug, dan moet je ze niet continu een soort van worteltje nog geven. Een laatste, eigenlijk een betere naam is een laatste strohalm. Nee, maar dat begrijp ik. Je kunt blijven slapen. Snap toch ook als je die mensen laat lopen, want dat doen we nu. We hebben laatst eigenlijk gewoon aan het, bedoel, als je gewoon een misdrijf begaat, dan gewoon de bak in. Ja. Maar die lezen mensen zeggen, nou, eigenlijk moet je weg. Maar ja, als je niet weggaat, dan doen we eigenlijk niks. Behalve je soort van versterven of zoiets dergelijks. Nee. Wat is er ook niet te bedoelen? Zo werkt het ook niet. Ik bedoel, als je in 2007 hebben gemeente en het Rijk een bestuursakkoord afgesproken, waarin ze zeiden, het Rijk zorgt voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die meewerken aan vertrek. Ja. Dat zit in ter Apel. En die mensen werken mee en die gaan ook weg. Eigenlijk lukt dat in bijna alle gevallen. En die uitzondering waar het niet lukt, die krijgt een vergunning. Dus als ze alles doen om mee te helpen, maar het land zegt van ik wil hem niet terug. Nee. Nou, prima, ja, dan kan je er niks aan doen. Dan mag je blijven. En dan heb je dus inderdaad een groepje mensen die weigert mee te werken. ja, die moet je geen voorzieningen bieden. Want dan blijven ze het volhouden. Ja, en maar, die essentie was voor de VVD. Dat we dat overeind zouden houden. Hoe kan iemand dan zeggen, we weigeren mee te werken? Er is toch een rechtssysteem hier dat heeft gezegd, het kan niet, je kan niet blijven, je moet weg. Hoezo niet meewerken dan? Daar gaat het toch al mis? Nou, kijk, die groep is nou weer in twee delen op te knippen. Je hebt een groep die niet meewerkt, maar het land van herkomst neemt ze toch terug. Dat zijn de beelden met de dwangbuizen vliegtuigen in, zou ik maar zeggen. Maar dan heb je ook nog een groep waarvan het land waar ze vandaan komen zegt, we nemen ze alleen maar terug als ze meewerken. Want dan noemen ze wat, stel Jan Roos is een vluchteling, maar hij moet terug. En hij komt uit, wat zullen we doen, Jan? China. Ik ben een dikke Chinees. Ik ben een Chinees. Nou, iets zegt trouwens. Je een beetje bij ons wat ze lekker lijkt. Ja. Maar als China dan zegt, ja, ik wil wel zeker weten dat meneer Jan Roos Chinees is. Dus dan moet hij naar de ambassadeur. En als hij dan zegt van, ik ben Halbe Zijlstra. Dan denk je, nou, volgens mij is dat niet zo. En dan werkt hij niet mee. En dan zegt China, hij komt er niet in. Alleen als hij gewoon netjes meewerkt en antecedenten aangeeft, ik heb daar gewoond, dan kunnen ze checken. En dan zeg ik, oké, kom maar terug. Zo werkt dat. Dus als iemand dus niet meewerkt, krijgen we het land niet uit. Ja, maar mijn vraag was, wat mensen, doe je er dan vervolgens mee? En die mensen die kunnen wel terug, als ze het inderdaad gewoon zelf gaan doen. Maar als ze die laatste strohalm hebben, zo van, joh, ik blijf hier, ik ga in die nachtopvang. En dan zing ik mijn tijd wel uit. En daar willen we dus willen we als VVD niet aan. Die lui moet je die kans niet bieden. Dus onze belangrijkste punt was, dat beleid dat die lui niet in een opvang, geen voorziening krijgen, dat moet overeind blijven. Okay. Goed, mijn vraag was, hoe kan je dit aan de VVD'er, de stemmer, de rechtse stemmer, als het goed is, uitleggen? Want wat heb je bereikt? Die mensen krijgen bed, bad en brood, dat is een strohalm. En als ze niet mee willen werken, dan zetten we ze op straat en lopen ze alsnog illegaal hier over straat. Dus dan heb je nog steeds last van die mensen. Dan kan je zeggen, ja, maar wat we hebben ze onderhandeld. Ze krijgen geen bed, bad en brood. Jawel, ze krijgen wel bed en brood en brood. Ja, voor 3 weken, dat ze even lekker uit kunnen rusten. En als ze daarna nog steeds niet mee willen werken, dan worden ze op straat gezet. Ja, maar dat is het. Dus er verandert geen moer. Nee, dat is echt onzin. Op het moment dat, als je nu kijkt, hè, er zijn in 45 steden zijn zogenaamde... Maar wat maakt nou uit hoeveel opvangcentra er zijn? Of ze nou met z'n allen in 5 zitten of met z'n allen in 45? Wil je nou een antwoord of niet? Nou, ik onderbreek je even. We hebben in 45 steden hebben we nu een bed, bad, broodvoorziening. Die zijn niet in tijd gelimiteerd. Ik bedoel, daar kunnen mensen, als ze willen, jaren gebruik van maken. Er zijn steden met een opvangvoorziening, hebben ze wel 2 vluchtelingen, maar daar vonden ze het politiek kennelijk nodig om zo'n ding neer te zetten. Voor ons was het belangrijk dat die langdurigheid verdwijnt. En wij zijn erg voor, in het regeerakkoord staat ook niet voor niks, en streng asielbeleid en een effectief terugkeerbeleid, dat we die lui proberen terug te laten keren. Want ik heb ze liever ook terug in het land van herkomst, maar in plaats van op niet. Straat. Jawel, het werkt voor een groot deel wel. En die groep die dus nu weigert, dan zeg je van, oké, hoe kunnen we die beter bedienen? Op het moment dat ze nu bij de overheid aankloppen, dan is het knock-knock op de deur. Dan is de eerste vraag die je krijgt, wil je meewerken? Nou, als het antwoord niet ja is, gaan de deur weer dicht, zeggen ze doei. En we zeiden, nou, als we daar nou eens in het begin, wat ze ook in Rotterdam bijvoorbeeld proberen, enige bedenktijd ingooien. Dus we stellen niet op moment nul, zal ik maar zeggen, de vraag, wil je meewerken? Nee. Eerst even kopje koffie. Even kopje koffie, zou ik maar zeggen. Even rustig. Croissantje is wat overdreven. Maar toch even tot rust laten komen. En dan heb je de mensen van de dienst terugkeer en vertrek. Die sturen dit allemaal aan. In tegenstelling tot wat er nu allemaal in die gemeentes gebeurt. En die vanuit hun professionele houding, die kijken van wanneer leg ik die vraag voor. Of heeft het überhaupt zin? Want er zit ook een groep bij die nooit ja gaat zeggen. Begrijpelijk. En na een beperkt aantal weken zal dan die vraag neergelegd worden. En als het antwoord nee is, ga je eruit. Maar wat je hebt onderhandeld is het efficiënter maken van een niet werkend systeem. Namelijk die mensen die gaan niet terug, want ze willen niet. En de land van herkomst die wil ze niet terug hebben. Ja, maar het systeem werkte prima. Dus je bent, met Dirk Samson heb je onderhandeld dat er iets efficiënter wordt gedaan wat niet kan. Nee, het systeem werkte prima in 2007 tot en met 2009. Overigens, dat was onder staatssecretaris Al Bayrak. Dat was met CDA en ChristenUnie en de PvdA in de regering. Toen is afgesproken dat gemeentelijke voorzieningen dicht zouden gaan. Al Bayrak had ook een potje geld waar ze mee kon sturen. Gemeentes die niet wilden luisteren, zou ik maar zeggen, die kregen minder geld. En dat is voor ons ook een groot winstpunt in het akkoord wat er nu ligt. We hadden namelijk geen handhavingsinstrument meer. Sinds 2009 zie je het aantal voorzieningen langzaam maar zeker toenemen. En het laatste jaar geëxplodeerd omdat die Europese, wat was het, dat ECSR, de Europese Commissie voor de Sociale Rechten, nou, die moesten zich zo nodig met Nederland gaan bezighouden. En daarna liep het uit de hand. En wij zeiden, dat moet weer terug. En daar heb je een handhavingsinstrument voor nodig. Nou, dat hebben we heel helder afgesproken. Dus die bed-, bad- en broodvoorzieningen moeten overal dicht. Overal dicht. Als dat niet gebeurt, gaan we handhaven. Daar hebben, kunnen we de financiële middelen van het Rijk richting de gemeente voor inzetten. Dus dan kunnen we, net als voorheen goed werkte, kunnen we nu ook weer gaan doen. Want burgemeesters hebben al gezegd, we gaan er niet aan meedoen. Nou ja, dat mogen ze proberen, maar in het verleden keken ze wel uit. Want dat heeft meteen financiële consequenties. Er hebben al meerdere gezegd, allemaal linkse gemeentes, hebben al gezegd, wij werken hier niet aan mee, we houden ze gewoon open. Ja, Jan, ik bedoel, in Nijmegen hebben ze geloof ik nog niet, dan is dat ding nog zelfs in oprichting. En dan zeggen ze, nou, wij gaan het toch echt openhouden. Ja, maar Nijmegen moeten we niet serieus nemen in bestuur. Daar moet ik het dan weer onmiddellijk mee eens zijn. Mag ik eens een vraag stellen wat ik nog nergens beantwoord kunnen vinden? Hoeveel van die gevallen, specifieke gevallen waar je het nu over hebt, die nee-zeggers, zullen we maar zeggen, hoeveel zijn er eigenlijk van? Nou ja, op dit moment is de schatting zo tussen de 500 en de 1000. Maar ja, van mensen die illegaal zijn, weet je natuurlijk nooit precies hoeveel er zijn. Nee, in totaal. Is altijd de moeilijkheid. Maar kijk, wat we uiteindelijk doen is, we hebben dus handhavingsmogelijkheden die we vorige week nog niet hadden. Dus deze hele toestand gaat dus over 500.000 mensen. 500 tot 1000. Tot 1000 mensen, ja. Geen 500.000, maar daar is dus dit hele 11 dagen lang. Ja, maar het gaat ook veel meer. Het gaat niet over die 500 tot 1000 mensen. Maar de volgende. Het gaat erom, als je deze mensen zegt van, als je lang genoeg niet luistert naar de rechters, dan mag je in dit land blijven, krijg je voorzieningen. Dat heeft een enorme uitstraling op je asielbeleid. Ik bedoel, dan denkt men, je hebt gewoon folders in Afrika en andere landen voor mensensmokkelaars, van naar welk land moet je gaan? Nou, dit is weer een plusje voor Nederland. En dat plusje maar vinden wij niet zo heel erg gezegd dat die toevloed van asielzoekers naar Europa in het algemeen, want ik bedoel, mensen weten toch ook wel dat het hier is het Rijk, het is in Duitsland Rijk, dat een soort veel belangrijker magneet is, dat je het ergens anders moet aanpakken. Want dat we hier over een 11 dagen debat over 500 mensen, misschien moet je het ergens anders gaan neerleggen, het probleem. Dat, en dat is sowieso de toegang tot Europa eens een keer zien af te sluiten. Nee, maar als je kijkt naar wat mensensmokkelaars gewoon letterlijk adverteren, en daar staat gewoon hoogste uitkering in een land, hoe lang duurt de verblijfsvergunning, hoeveel kans heb je om uitgezet te worden, welke opvangvoorzieningen zijn er, wat is het inkomen, noem het allemaal maar op, staat er allemaal bij. Dus de PvdA ontkent dat. Nou, dat is niet ontkennen, want het heeft zelfs in kranten gestaan met de voorbeelden erbij. Nee, de PvdA die ontkent dat. Die zegt, aanzuigende werking van de rijkste landen, dat bestaat niet. Nou, dat mogen ze vinden, maar ja, op het moment dat je strenge asielbeleid ondergraaft door mensen die gewoon nee, van wie vaststaat dat ze geen vluchteling zijn, maar geen vluchteling. Ja, als je die probeert hier te houden, ja, je kunt niet de hele wereld in dit land opvangen. En als ik je goed heb begrepen, dan missen we dus uiteindelijk van de totale toevloed glippen er 500 à 1000 mensen door het net. Dat is toch wat je uiteindelijk zegt. Nee, de rest die komt hoe dan ook, links of rechtsom, wordt daar mee. En de groep is op zich groter. Jawel, maar de groep die nu in zal ik zeggen, gemeentelijke voorzieningen zit, is een schatting tussen de 500 en 1000. Nee, maar de rest waar we het over hebben, die worden of uitgezet op een gegeven moment, of die mogen blijven, want ze inderdaad niet kunnen worden uitgezet om allerlei redenen. Dus in feite heb je het, denk ik, dan redelijk op orde, toch of niet? Nee, maar het aantal mensen wat uitgezet wordt en wat meewerkt aan vertrek, dat gaat over weer vele duizenden. Dat werkt dus. Ja, dat werkt. Maar wat denk je wat er gebeurt? Nu heb je een keuze, je werkt mee aan vertrek. Dan heb je netjes opvang, wordt alles voor je geregeld en dan ga je terug. Dat je nou straks de keuze hebt, nou, als ik meewerk aan opvang, of aan terugkeer, hè, dan heb ik opvang. En als ik niet meewerk aan terugkeer, heb ik ook opvang. Ja. En in het laatste geval, als ik het lang genoeg volhoud, heb ik ook nog een verblijfsvergunning. Wat denk je wat dat betekent voor ons blijft? Ik denk dat die veel mensen die dit anders zien, het vooral hebben over, ja, oké, zet ze dan liever in de bak dan dat je ze op straat laat verven. Maar dat deden we vroeger, maar dat mocht niet meer van de rechter. Nee. Nu zijn er dus gemeentes die zeggen, we trekken ons er geen moe van aan. Die kan je dus aanpakken van ja, de Rijk. Ja, dat vorige week nog niet. En nu wel. Dan krijg je minder geld. Money talks, zo simpel is het nou eenmaal. Daar zijn er ook rare linkse kattenvrouwtjes die zeggen van, dan vang ik ze zelf lekker op. Mm-hmm. Ja, die mensen kan je moeilijk zeggen van, dan krijg je minder geld. Hoe ga je particulieren aanpakken die nu lekker gezellig de deurtjes openzetten? Nou, dat is niet anders geworden dan 10 jaar terug. Het enige wat ook in het akkoord staat, en dat helpt wel, als gemeente particuliere opvangvoorzieningen subsidiëren, ja, dan geldt hetzelfde. Ja, begrijp ik, maar er is geen gemeente. Maar als het allemaal privaat geld is, ja, dan is het enige middel wat je hebt, en dat hebben we nog nooit gehad in dit land, dan is het strafbaar stellen van hulp aan illegalen. Nou, dat hebben we niet, dat hadden we niet. Dus dat kan je in die doen. Zin is er niks veranderd. Dus als er genoeg linkse gekke kattenvrouwtjes zijn, dan is het probleem opgelost, dan nemen ze allemaal een Eritreër in huis en dan is het klaar. Tenzij de buurt gaat klagen, dan heb je weer een openbare ordeprobleem. Nou, de buurt klaagt toch niet zomaar omdat er een gezellige Eritreër het spot zit te kanen. Ik zal eerlijk zeggen, wat mij altijd wel opvalt. Ik zag laatst een Engels echtpaar miljonairs die dan een boot hadden ingehuurd om vluchtelingen in de Middellandse Zee op te vangen. Nou, heel menselijk. Maar de vraag of ze dan die mensen ook in hun achtertuin willen opvangen, was wel met nee beantwoord. Nee, en dat vind ik eerlijk gezegd met linkse mensen wel vaker. Dat is een prachtig bruggetje. Ze worden meestal elders opgevangen dan bij hunzelf. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier heel boos zijn en openlijk op televisie durven toe te geven dat ze het helemaal niet erg vinden dat er een bootje met negen zinkt op de Middellandse Zee. Dat willen we toch ook allemaal met elkaar, denk ik niet. Dat die situatie, dat die discussie zo grimmig wordt in Nederland. Dat dat is toch onzin? Maar ik vind het zo onzin. En helemaal zo'n programma die dat dan toont. Dat maar ik was helemaal niet uitgesproken, Jan. Nee, maar het is allemaal zo. Ja, natuurlijk heb je wel gekken die zeggen, laat ze maar versuipen. Maar daar gaat het niet om. Het probleem is, en dat vind ik in de hele discussie, dat is het woord humaan. Nu noemen linkse partijen vaak zichzelf humaan, omdat ze namelijk deze mensen bed, bad en brood aanbieden. Ik denk dat je daarmee, ondanks dat het voor 3 weken is, want ik denk niet dat die mensensmokkelaars nou echt de hele boel uitleggen wat hier gaande is, dat je daarmee toch die mensen in dat bootje krijgt. Hm? Nou, die bootjes zijn lek. Dus dan heb je het over, het is niet humaan om ze hier niet op te vangen, terwijl je daarmee die mensen ook de dood kan jagen. Wou ik ook een beetje heen. Het is toch op een gegeven moment eerder de vraag, als we het dan eventjes naar wat breder perspectief trekken, dat je iets verzint om die toevloed, hoe dan ook, een halt toe te roepen. Tuurlijk. Want dan heb je dat probleem aanzuigende kracht of geen aanzuigende kracht, heb je dan niet meer. Moeten we daar niet meer energie? Want je krijgt nu, het leidt ongelooflijk hoog op. Nou ja, stel het vast dat om 5 de VVD heeft dat plan geopperd. Ik zou zeggen, wij hebben een dikke maand geleden gezegd van we moeten echt naar een totaal andere asielbeleid. Want even ter vergelijking, Afrika in 1950, hele continent, wonen zo'n 250 miljoen mensen. In 2050 wonen er 2,5 miljard mensen. Nou, het economische perspectief van die mensen zal niet echt enorm verbeterd zijn. Nee. Dus kun je ze kwalijk nemen dat ze denken, we gaan het eens proberen aan de noordkant? Nee, natuurlijk niet. Zouden we zelf waarschijnlijk ook doen. Dat denk ik ook. Ja. Maar we zitten aan de andere kant van het spectrum. Precies. En dus moet je niet je kop in het zand steken. De vluchtelingenstroom die nu komt, het zijn overigens bijna geen vluchtelingen. Hè. Het zijn allemaal mensen die voor economisch geluk gaan. Dat is een soort van voorhoede van een volksverhuizing die eraan zit te komen. En dus moet je zeggen, die wortel waar zij naartoe gaan, namelijk een asielprocedure, hoe klein de kans ook mag zijn dat ze toegewezen krijgen. Want het gaat hier niet over Syriërs. Want die worden gewoon op dit moment toegelaten. Want dat zijn echte vluchtelingen. Ja, daar komen ze dan mee. Precies. In de kamer van en die arme mensen in Syrië. Precies, dan. Maar daar gaat het niet over. Hè? Dat zijn mensen uit Nigeria en dat soort landen die prima in hun eigen land terechtkomen. Dus daarom moet je zeggen, voor hen geen asielprocedures meer in Europa. Afrika, zoals het vluchtelingenverdrag in 1951 dat ook bedoelde, vangt zijn eigen vluchtelingen op. Ik vind dat wij daar als Europa ook prima bij kunnen helpen. En we geven op dit moment meer geld uit aan de 3% vluchtelingen die hier naartoe komen dan aan de 97% vluchtelingen die nu al in de regio worden opgevangen. Dus ik vind het veel humaner als je zegt, als we die pot geld nou gewoon opvang in de regio besteden, dan A, voorkom je dat die mensen denken van, we gaan het toch maar proberen in die wrakke bootjes. Dat voorkom je ermee. Je zorgt ervoor dat die 97% van de vluchtelingen die daar nu al in de regio wordt opgevangen in tentenkampen, het veel beter krijgt. Het is semi-ontwikkelingshulp. En dan krijg je ook ontwikkeling. En ze zitten in een regio die ze beter kennen. Als je het over perspectief hebt, dan zeg je toch eigenlijk, ja, je perspectief is weg als je weet dat je met je boot niet in Europa komt. Exact. Want als je, kijk, op dit moment is het zo, als je met die boot vaart je bereikt of Italië, of je wordt onderweg opgevist door een ga je direct naar Europa. Marineboot, dan ben je in Europa. Ja. En dan zit je in die procedure. Daar doen ze het voor. Maar als je weet dat je die boot ingaat, en als je Italië bereikt, of als je opgepikt wordt, dat het enige wat gebeurt is dat je zegt, je gaat terug naar een safe haven in je eigen regio, en dan ga je niet zo snel die boot meer in. Nee, daar heb je je leven niet voor over. Daar moet je wel even over nadenken. Ja. En dus moet je die prikkel wegnemen, want je kunt het die mensen niet verwijten dat ze het proberen. Zouden we zelf ook doen. Zeker. Maar dus neem die prikkel weg. Zeg, Europese vluchtelingen vangen we in Europa op. Afrikaanse vluchtelingen in Afrika. En als rijk continent, vind ik, moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat ze daar dan op een veilige en goede manier worden opgevangen. Ja, en als het dan echt niet anders kan, dan nemen die mensen, bijvoorbeeld Syriërs, als je zegt, die nemen je gewoon keurig op. Maar dat is we hebben het uitnodigingenbeleid waarbij je dan naar zo'n vluchtelingenkamp toe gaat en zegt, joh, mensen kunnen zoveel honderd, zoveel duizend kunnen hier naartoe komen. Daar kun je dan ook wat ruimhartig in zijn. Maar ben je dan tevreden daarnaast met moet je wat ook over je immigratiebeleid voor arbeidskrachten, moet je ook ruimer in zijn. En dus makkelijker mensen toelaten als je gewoon behoefte hebt aan arbeidskrachten. Moet je ook gewoon doen. Hey, maar zoals het resultaat van die Europese top van de week, vind je dat voldoende? Nee, maar ik vind dat Europa hier echt weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Oh ja, want je maakt het eigenlijk centraal belangrijk nu. Ja, nee, maar zie, ons plan gaat ervan uit dat Europa het ook moet doen. En Europa, als het te lang wacht, schiet het zichzelf in de voet. Want als je ziet nu al in Zuid-Europa, Italië, Spanje, dat soort landen, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee aan moeten. Dus die doen gewoon de noordgrens open. Die zeggen, joh, ja, ga maar je lopen. Bent binnen. Als je maar doorloopt, dan hebben wij er even geen last meer van. Nou, drie keer raden waar ze naartoe gaan. Deze kant op. Ja, er komt een keer een moment, als het maar toe blijft nemen, dat landen, zoals Nederland, zoals Duitsland, gaan zeggen, ja, het is nu genoeg, we doen de grenzen dicht. Of we gaan de grenscontrole weer invoeren. Dan heb je de hele Europese gedachte van de EU is klaar. Heb je helemaal onderuit gehaald. Dus het is in het belang van de EU en van Europa om te zeggen, we gaan dit gemeenschappelijk doen. Besteed dat geld aan het buitenland, in die landen zelf, betere opvang, en je hebt die enorme wortel weg. Het was een prima idee, het is alleen alweer weggeknald. Nou ja, het is er nog steeds, en ik ben ervan overtuigd. Europa is er nu nog niet het bochtje door, de Nederlandse politiek ook nog niet, maar sneller dan men denkt, gaan we dit doen. Het moet omdat wel. Het gewoon niet op te lossen is op een andere manier. Dankjewel, Halbe. We praten straks met je verder, want we gaan even naar een ander zwaargewicht in de politiek. Tenminste. Ja, ik had niet geloofd, maar toch is het waar. Bram Moscovici is de nieuwe lijsttrekker van ons VNL. Nou, we bellen eventjes met de voormalige strafpleiter en de wedergeboren rechter, de redder des vaderlands. Bram Moscovici. Een hele goede nacht, lijsttrekker Bram Mosco. Goedenavond, heren. Goedenacht, moet ik zeggen. Zo is het maar net. Meneer Moscovici, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Om te beginnen. Ja, want u bent niet alleen lijsttrekker, u heeft ook virtueel één zetel. Ja. U heeft een baan. Ja, dat ook. Maar het feit dat er één zetel nu zo'n beetje virtueel bestaat, dat is toch... laten we zeggen, we staan op de kaart. Ja, het was stormachtig begin. U komt en de voorzitter vertrekt. Incompatibiliteit des humeurs. Wat was er nou precies aan de hand, meneer Moscovici? Ja, weet je, je zult wel zeggen, je gaat als een politicus praten. Ja, eigenlijk weet ik ook niet meer dan wat er in de pers is gekomen. Dat is echt waar. U heeft meneer Bontes helemaal niet meer gesproken? Jawel, ik heb hem daarna nog even gesproken. Ik heb hem gebeld. Ik zeg, nou, ik wens je het beste met de rest van je leven. En bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de partij. Ah, en toen zei hij, bedankt wat u doet voor de partij, daarom ga ik weg. Nou, dat zei hij niet. Wat hij zei was van, het is nou helemaal zoals het is, maar ik wens je al het beste en zet hem op. En we komen elkaar nog wel eens tegen. Dan heb ik gezegd, nou, dat zal best een keer gebeuren nog. Meneer Moscovici, er wordt gezegd Bram gaat nu de politiek in, want hij weet niet anders wat hij moet doen. Maar u wilde in de tijd van Pim Fortuyn eigenlijk ook al mogelijk de politiek in. Ja, sterker nog. Ik heb een keer een lezing gehouden, zat Fortuyn in de zaal. En toen is hij een dag of 3-4 naar mijn kantoor gekomen toen. En toen heeft hij me gezegd, wil jij niet minister van Justitie worden? En Hans Wiegel heeft daar toen ook nog een steentje aan bijgedragen. Maar ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik toen... ik wilde dat toen combineren met de advocatenpraktijk. En dat zag mij niet zitten en ik eigenlijk ook niet toen. Nou, daar heeft u op dit moment geen last meer van. Nou, dat is nou precies zoals het is. En nou, wie is u eigenlijk als eerste komen vraag? Is dat Van Klaveren gewoon geweest? Was dat heel ingewikkeld via allerlei contacten? Nee, dat was eigenlijk... Van Klaveren heeft mij via contact gezocht. En toen hebben wij een gesprek gehad. En het schijnt dat Louis Bontes voor het eerst mijn naam genoemd heeft. Nou, kan je nou... Oh, arme Louis. Dat is toch ook prachtig om te horen. Nu bent u dus politicus. Is dat een lastige rol? Nou, ik was van plan toen ik aan het gesprek met u begon om het allemaal open en eerlijk te doen. Dus daar hou ik me ook aan. Oh. Dat is trouwens wel verfrissend in de politiek, meneer Moscovici. Nou ja, maar dat is ook echt zo. Ik heb als advocaat... kon ik natuurlijk een beetje, laat ik zeggen, als ik geen zin had om geen antwoord te geven, dan deed ik het ook niet. En als politicus moet je je wat ruimhartiger opstellen. En dat probeer ik ook te gaan doen. En ik zeg u ook eerlijk, ik zal moeten leren in dat vak. En daar ben ik mee begonnen. Maar ik vind nog steeds, wat ik ook wel zei, dat de stap van de advocatuur naar de politiek is op zichzelf wel een stap die ook wel voor de hand ligt. Als je een beetje je verbaal kan uiten en je doet het nog op een behoorlijke manier en je laat je het beleg niet van brood eten, om het maar zo te zeggen, dan heb je toch al een stap, denk ik. Ja, en ook een overeenkomst is dat advocaten hele lange zinnen kunnen uitspreken en uiteindelijk niks zeggen. En dat doen ze in de politiek ook heel vaak. Ja, maar toch was ik als advocaat zonder het toch onbekend dat ik toch wel weliswaar misschien lange zinnen uitsprak, maar toch wel zei wat ik wilde zeggen. Er zat wel nog wat inhoud bij. Ik dacht het wel. En nu heeft oma Geert ook nog aan u gevraagd, kom bij onze partij, maar de PVV, dat zag u niet zitten. Nou, ik heb een week of drie voordat het dinsdag allemaal van start ging, gewoon leuk gegeten met oma Geert, zoals u hem noemt. En toen heeft hij wel gezegd, ik wil het gewoon weten, want dan heb ik het me ooit gevraagd, zou je bij ons willen komen? Ze hebben gezegd, nee, dat niet, maar ik vind dat we elkaar gewoon met respect moeten blijven behandelen, zoals we dat altijd hebben gedaan, en dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Nou, meneer Moscovici, dat is toch ook wel een aparte situatie. U heeft hem natuurlijk in het proces verdedigd. Nou ja, dan sta je op een hele andere manier dicht bij elkaar als cliënt en advocaat zijnde. Ja. En u moet nou ineens in een hele andere soort verhouding tot diezelfde Geert Wilders gaan staan. Gaat dat wel lukken? Is dat met u zo flexibel en lenig van geest? Ja, dat denk ik wel. Kijk, maar meneer Skerk, dan moet u ook een beetje, want dat weet u ook wel uit het verleden, toen ik nog advocaat was, daar zit je in het gevecht in de rechtszaal met een officier. En buiten die rechtszaal ga je gewoon normaal met elkaar om. En dat is in die zin ook vergelijkbaar, vind ik, met de politiek. Ja, weet je trouwens, die wraking van die Kamer toen, hè, ja, met Geert Wilders, dat is uiteindelijk gevallen over een verhaal wat ik als eerste in de media heb gebracht, namelijk dat etentje. Nou ja, dan krijgt u alsnog een pluim van mij. Is de cirkel weer rond? Maar zo is dat. Nee, maar zou zeggen, ja, goed, u kunt gewoon in en uit die rol stappen. En dat is misschien ook wel zo verstandig. Ja, kan toch ook. Meneer Moscovici, als we even, u spreekt nu toch via ons ook het Nederlandse volk, althans het deel wat s'nachts tussen 12 en 2 om zit te luisteren toe. Wat zou u de mensen nu willen vertellen, waardoor ze onmiddellijk denken straks, allemaal stemmen op die Moscovici van VNL? Nou ja, kijk, om te beginnen moet ik zeggen dat het partijprogramma nog moet worden geschreven, maar we hebben wel al beginselen. En als ik er 4 uit mag halen, 5 eigenlijk, we zijn een klassieke liberale partij. We zijn voor verlaging van de belastingen. We zijn EU-kritisch, dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is eigenlijk, we moeten eigenlijk terug naar de oude EEG in de zin dat we wel economisch samenwerken, maar voor de rest minder dan wel niet. Wat de immigratie betreft zijn we voorstander van het Australische model. Dus dat betekent eigenlijk dat je hier rustig naartoe kan komen als je ook wat toevoegt aan de maatschappij zoals die binnen Nederland is. Dat soort dingen. Dus dat zijn toch wel vrij duidelijke standpunten. En anders niet, neem ik aan? En ja, nee. En anders niet, nee. Dat vind ik altijd zo grappig, hè? Dat als het over Australië gaat, of Amerika of Nieuw-Zeeland, dan vinden wij het heel romantisch dat je iets moet doen voor je green card. Of in Nieuw-Zeeland dat je er zelfs geld mee moet nemen en een opleiding. Dat vinden we romantisch. Terwijl we dan met alle plezier analfabeten uit het Riftgebergen hierheen halen. Ja, maar ja, goed. Daarom zeg ik ook, kijk, als de mensen wat toevoegen aan onze maatschappij in Nederland, noem het maar een verrijking zoals u wil, dan is daar ook niks op tegen. Dus, en dat is ook precies zoals het in Australië gebeurt. Nu zag ik u bij Pauw zitten. Ja. En toen begon het over dat bed, bad en brood verhaal. En toen leek u wel voorstander voor dat bed, bad en brood verhaal. Dat begreep ik niet helemaal. Nee, dat begrijp ik, maar dat was ook door de vraagstelling van Pauw en ook omdat hij eigenlijk meteen naar een ander onderwerp ging. Wat het bedbroodverhaal betreft, daar ben ik eigenlijk, zoals vind ik, veel reële Nederlanders. Kijk, je moet mensen niet laten verdrinken op zee, dat moet duidelijk zijn. Want dat ben ik hopelijk niet de enige die dat vindt. En dat vindt men met mij iedereen. Maar op het moment dat die mensen hier zijn, ze zijn uitgeprocedeerd. Ze hebben alle rechten kunnen uitputten die ze van ons krijgen, en gelukkig zijn die rechten er, maar dan moet er ook een punt achter, en dat betekent dat die mensen terug moeten. Ja, hoe dan ook. Hoe dan ook, precies, als ze uitgeprocedeerd zijn. Nou, dat deel ik met u. Ja, nou, en ik ook hoor, meneer Moscovici. Nou, zeg nog even, het volgende. Er is natuurlijk, zijn natuurlijk wel mensen die ja, u heeft natuurlijk een wat flamboyante reputatie, zullen we maar zeggen, met wat rumoer uit uw vorige beroep vertrokken. Ja. Acht u dat zelf geen probleem? Een geloofwaardigheidsprobleem? Of misschien denken mensen wel, nou, die Moscovici, dat is ook een mooie snuiter. Of ik begrijp wat ik begrijp die vraag. Kijk, die meneer van het Hek, u weet wel, die conferencier die wat op leeftijd is nu. En eigenlijk Pauw ook, die begonnen over Boutersen. En dan denk ik, zijn jullie nou zo dom? Of probeer je nou alleen je eigen luisteraars of kijkers te bedienen? Want ik heb als advocaat Boutersen verdedigd. Ja, het zou mooi zijn als ik dat niet zou hebben gedaan, omdat ik gewoon vind dat er een rechtsstaat is en dus mensen moeten worden verdedigd. En dat feit dat ik Bouters heb verdedigd, want dat is eigenlijk een beetje wat je dan hoort uit die kringen, een beletsel zou zijn om in de politiek te gaan, dat is het, vind ik onzinnig. Ja, dat is onzinnig, nou, want er zijn nou eenmaal advocaten nodig die ook boeven moeten verdedigen. Zo werkt de rechtsstaat. Ja, dat vind ik ook een onzinnig argument, maar het argument wat wel blijft staan, is dat er natuurlijk problemen waren met de Belastingdienst en de heleboel. En de mogelijkheid is natuurlijk als u staat te debatteren en andere mensen de maat neemt, dat ze zeggen, nou Moskou, even rustig aan. Je bent zelf ook niet zo... helemaal juist, en daarom heb ik ook besloten om, als het om belastingtechnische verhalen gaat, en er is een debat over belastingen, dat ik daarvoor iemand naar voren schuif die niet alleen daar meer van weet, maar ook om reden die u nu noemt, dat daar op dat punt ook geen scheve gezichten zouden kunnen ontstaan. Maar je zou ook willen zeggen dat u natuurlijk wel deskundig bent, in zekere opzicht. Nou, dat zou ik me op dat punt niet willen noemen, meneer Heemskerk. Maar heeft u dit al eerder gezegd? Want het is voor mij nieuw. Nee, dat is ook niet wat ik u nu zeg. Ik denk, laat ik u ook eens een plezier doen. Nou, dan gooi je me er even in, hoor. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Janne luisteraars, is niet te geloven, maar Bram Moscovici, de nieuwe leider van VNL, gaat niet in debat als het gaat over belastingen. Dat laat hij iemand anders doen die geen problemen heeft gehad met de Belastingdienst. Nou, we hebben ook nog een scoop te pakken, meneer Moscovici. Ja, wat moeten we nou nog meer zeggen? Nou, u zou kunnen zeggen van, mooi allemaal dit. Mooi allemaal dit. Nou ja, we wensen u veel succes en aan het praten zal het niet liggen, denk ik. Nee, dat komt helemaal goed. Bram Moscovici, de lijsttrekker van VNL, hartelijk bedankt en slaap succes. Lekker. U ook, slaap lekker. Tot ziens, hoi. Echte Janne. Terwijl de VVD de kabinetsschade probeert te repareren met stoere taal en groeifabeltjes, zoeken velen alternatief op rechts. Want wanneer stopt Rutte 2? Wanneer wordt de VVD weer de VVD? En waarom zouden de kiezers dat geloven? We praten verder met de geestelijk leider van de club, Halbe Zijlstra. Nou, we hebben net Moskou gehoord. Wat vind je van de VNL, de grote concurrent op rechts? Nee. Want Moskou is toch een bekende? Ja, maar hij is ook links. Links? Dat hebben we dan niet eerder bedacht. Volgens Moskou is hij nu de voorman van een partij die rechtser is dan de VVD. Ja, nou ja, hij is voorstander van bed, bad, brood. Dus hij is voorstander van dat beleid wat maar probeert om die mensen hier te houden en zogenaamd humaan. Ik bedoel, een echte rechtse politicus die weet dat je dat soort zaken niet moet doen. Dus ik heb het rechtse tintje aan hem nog niet kunnen ontdekken. En wat vind je van de scoop die we net hadden, dat hij zei van, nou, ik ga de debatten over belasting niet doen. Ik schuif iemand anders naar voren, aangezien ik een belastingsdingetje heb gehad. Ja, weet je, ik zeg wel eens, in dit land kunnen de mensen zonder chaîne alles maken. En dit is het volgende voorbeeld, denk ik. Hey, en dan hebben we de Hero Brinkman. Die komt terug met een ondernemerspartij voor de ZZP'er. Maar die zelf niet eens de baas hoeft te worden, per se. Nee, zeker niet. Als hij maar de baas wordt. Als nou, dan ga je. He, als ondernemerspartij VVD, dan ga je. Het is klaar. Hero Brinkman gaat jullie helemaal leegvreten. Ik ga op mijn rug liggen, het is voorbij. Ja, het is jammer. Heb je al een baantje? Want binnenkort is het klaar. Nou, dan ga ik wel weer een eigen bedrijf beginnen, heb ik hiervoor ook gedaan. Het is natuurlijk op zich, het zijn allemaal niet van die hele dreigende signalen nog van Venen als Gattik en Hero Brinkman, maar het zou je toch moeten verontrusten dat er kennelijk toch door heel veel mensen een soort gat gevoeld wordt op rechts, waar jullie dan traditioneel zaten, maar dat toch wel weer, toch met het nivelleerkabinet aardig van zijn weggedreven. Mm-hmm. Nou ja. Want dat iets een keertje, stel je voordat het kabinet een keer valt, dat sluit het toch niet uit. Mm-hmm. Dan zul je toch weer willen positioneren op rechts, schat ik zo in. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, volgens mij zijn we er al druk mee bezig. Echt? Ook jij het gemeente, Jan? Nou, ja, dat voorstel. Iets meer krant lezen, Jan. Dat is... God, hou eens geen uit. Maar inderdaad, dat is heel goed. Nou, maar natuurlijk heb je op rechts een gat op het moment dat je met je ideologische tegenstander moet samenwerken. Ik bedoel, dan moet je compromissen sluiten die ook hun kant op gaan voor een deel. En dan valt er aan de rechterkant een gat. Dat is waar. Maar dat wil dan niet zeggen dat dat gat ook zo even opgevuld kan worden. Ik bedoel, de VVD is gewoon de partij die voor de ondernemers, voor de mensen die stevig beleid willen, aan de rechterkant zit. Ja, maar er waren ook de mensen die belastingverlaging wilden. Dat hebben jullie beloofd en niet gegeven. En dan hou ik op met het andere rijtje wat ik nu op kan noemen. Ja, en de hoofdbelofte die we deden was dat we het land op orde gingen maken. En we hebben ook gezegd dat iedereen dat ging merken. En dat is ook zo geweest. Ja, we hebben het allemaal gemerkt inderdaad. Ja, inderdaad. En ons portemonnee. Klopt, en dat was ook geen verrassing. Want ook dat stond er allemaal in dat programma dat wij hadden aangeleverd. En dat begint nu te werken, dus die belofte zijn we aan het invullen. En dat moet ook bij de mensen nu thuis beginnen te komen. Die hebben heel veel moeten meemaken, financieel, noem het allemaal maar op. Mensen zijn een baan kwijtgeraakt, inkomen achteruit. En nu de economie begint aan te trekken, moeten we natuurlijk ook proberen dat weer bij dezelfde mensen te laten landen die ervoor hebben betaald. En dat is dus de uitdaging wat mij betreft voor de komende 2 jaar. Zorgen dat die mensen nu ook het voordeel zien. Zou het niet handiger zijn, omdat want we hebben het natuurlijk bijvoorbeeld over die belastinghervorming die eraan zit te komen. Nou, als we nou deze hele discussie over bad, brood en bed al een beetje als een soort voorbeeld nemen voor hoe die discussie kennelijk gaat als je ideologisch tegenover elkaar staat. Heel moeizaam en met dubieus resultaat. Moet je dat eigenlijk wel willen met deze partner? Iets wat zo ingrijpend is nog. Zijn jullie niet een beetje klaar met elkaar? Ik kan me voorstellen dat je zegt, we willen blijven zitten, we willen rust in de tent. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, misschien, we staan er zelf een stuk beroerder voor dan 4 jaar geleden, maar toch altijd nog de grootste van Nederland. Als je een beetje om je heen kijkt, dan valt er met een optelsommetje wel iets te maken wat toch aanzienlijk meer oprecht zit met elkaar dan je nu met die ideologische tegenstander zit. Waarom zou je nu willens en wetens een heel groot project nog in willen met iemand waarvan je aan alle kanten voelt dat je die ideologische tegenstelling die je nu ook weer gaat opspelen, dat plakken wordt, dat iets verzinnen wordt en dan weer compenseren aan de andere kant. Dat voel je toch aankomen? Dat kan toch niet anders? Nou, het zal geen makkelijk ding worden. Nee. Maar laten we het andere scenario's doen. Ik werk liever met een partij waarvan ik inmiddels weet wat ik eraan heb. En waar we elke keer wel elke probleem hebben opgelost of voorbij kwam. Halber, dat klinkt een beetje. Ik blijf bij mijn vrouw omdat we kinderen hebben. Dat is in deze natuurlijk nonsens. Nou ja, ik blijf niet uit liefde bij de PvdA. Nee, maar je kan toch ook zeggen. Hervormingen zijn in gang gezet. Wat er komt eraan? Het belastingplan. Nou, daar ga je niet uitkomen, want je weet, zij willen namelijk dat alle mensen die een baan hebben, een eigen huis, die moeten meer betalen voor alle mensen die op de bank zitten te zeppen. Nou, daar kan jij niet akkoord mee gaan. Dus dan krijg je weer een half slap compromis. Dat is niet goed voor je. Nee, want misschien komt er wel iets uit wat wel goed werkt. Nou, dat is natuurlijk de kans wel niet zo groot, toch? Nee, jongens, maar het is zo makkelijk praten. Maar stel je nou voor, dan gaan we het andere scenario's doen. Dan zou het kabinet vallen en dan komen de verkiezingen. En dan? Nou ja, ik bedoel, kijk naar wat de laatste verkiezingen bij de Eerste Kamer opleverden. Nou, één grote versplintering. Gaan we straks met 5, 6 partijen een kabinet in elkaar sleutelen? Nou, er zitten ook geheid partijen op de linkerkant bij. Want zoveel zetels hebben we niet aan de rechterkant. Nou ja, als je komt dan behoorlijk heb ik uit. Hetzelfde probleem. Maar als je heel erg je best doet als rechtse partij, dan krijg je toch zelf gewoon veel rechtse zetels? Ja, het nadeel van de Eerste Kamer is dat er geen rechtse meerderheid is. Dat weten we nu al. Nee, dus ik heb het over de Tweede Kamer. Ja, maar dat maakt toch niet uit, wou je zeggen? Volgens mij hebben we de afgelopen 2,5 jaar geleerd dat als je in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt, dat je gewoon overgeleverd bent aan de partijen die daar je aan die meerderheid kunnen helpen. En aangezien we op rechts, sociaal-economisch rechts, geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, weet je nu al dat voor de komende 4 jaar zullen de partijen aan de linkerkant ook in zitten. Omgekeerde geldt ook, hè? Ik bedoel, links heeft ook niet echt een werkbare meerderheid. Dus die hebben weer een partij aan de rechterkant nodig. Dus het is sowieso aanklooien de komende jaren. Ja, maar dan zou ik liever aanklooien met mensen waar ik dan toch meer verwantschap mee heb. Als je zegt, maar wie zegt dat je daarop uitkomt? Nou ja, dat zou toch een streven kunnen zijn. Ja, maar ik vind, als je kijkt naar de afgelopen 2,5 jaar, ja, het is af en toe moeilijk. Maar er is geen kabinet geweest sinds de oorlog die zoveel dingen heeft gedaan als dit kabinet. Nou, dan werk ik liever met een partner samen die bewezen heeft dat hij die pijn wil pakken. Ik heb hiervoor met een partij samengewerkt die toen het echt moeilijk werd meteen toedeledokie zei, de PVV. Dus je kunt veel van die PvdA zeggen, maar ze leveren wel. En zolang ze dat blijven doen, nou ja. En ze storten in elkaar, dat is ook leuk om te zien. Dat vinden jullie. Nou ja, dat vind jij toch ook? Nee. Als VVD'er moet je altijd lachen als de PvdA in elkaar stort. Nee, maar als je niet als het beste vriend is natuurlijk. Nee, dat is wel leuk. Nee, ja, kijk, ik wil. Die wordt steeds rooier, steeds kaler. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Nee. Ja, als ik toch iets zo grappig vind van dit kabinet, is dat toch wel die totale ineenstorting van de PvdA. Nee, maar ik vind het onterecht. Als je kijkt wat zij ook voor een verantwoordelijkheid hebben genomen. Er zijn heel veel partijen die makkelijk roepen aan de zijlijn. Zij hebben het in ieder geval gedaan. En dan gun ik ze ook niet dat ze dan de zetels kwijtraken. Kan je een schot voor de boeg doen voor het belastingplan? Gaan er BTW's naar beneden? Gaan er belastingen naar beneden? Nee, ik kan geen schot voor de boeg doen. Ik heb geen idee waar we gaan landen. Nee, maar kijk, ik begrijp best dat jij als VVD-leider. Eén ding kan ik wel zeggen. De belastingen gaan omlaag. Dat is namelijk een vereiste, anders gaat het überhaupt niet lukken. Maar dat wordt wel, neem ik aan, wel gecompenseerd voor mensen. Op de een of andere manier. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het echt gebeurt. Dat is misschien. Nee, maar de economie begint nu te draaien. We hebben nu 4,5 miljard meevaller. Dat kan voor een groot deel gewoon terug in een lastenverlichting. Ik bedoel, alles wat we mensen hebben moeten vragen de afgelopen 2,5 jaar, omdat het gewoon heel erg tegen zat, dat begint nu de andere kant op maar te je weet toch wel dat en je dat geld wat je daarmee overhoudt, ga je teruggeven. Ja, maar jouw partner in het kabinet, die is daar voor zielige mensen die liever thuis op de bank zitten. En die zegt, nou, dan kunnen we die armen, die mensen, die zwakke schouders van de samenleving, die kunnen we nog wat meer geven. Nou, die hebben we de afgelopen jaren juist wat meer gegeven. En ik ben heel blij dat ook de PvdA zegt, sterk als dat roep, hebben ze ongeveer als eerste geroepen, van de lasten op arbeid moeten naar beneden. Nou, arbeid is als je werkt. Dat is niet als je een uitkering hebt. Dus als de lasten op arbeid naar beneden gaan, dan gaan dus de lasten voor de mensen die werken naar beneden. Ook zo gevoeld wie hier over een paar maanden zitten. En het wordt niet dan gecompenseerd met ergens anders een verhogingje. Nou ja, als je de lasten op arbeid naar beneden wil, omdat werken dus moet lonen, en daar ben ik erg voor, ja, dan moet je niet ergens anders potjes geld bij gaan blussen. Nee, ja, want anders loont het werken nog steeds niet. Nou, ik ben helemaal onder de indruk, hoor. Ik moet het nog zien. Ik moet het wel nog eventjes tegen de tijd zien wat het dan het compromis wordt. Maar tot nu toe klinkt het goed, hoor. Ja, dus ik heb het al eens eerder gehoord ook trouwens, belasting omlaag. Ja, ik ook. In ieder geval, Albert Zijlstra, we praten straks nog heel even met je verder op deze prachtige Koningsdag. Waar was het ook weer, joh? Wat? Wanneer was het ook weer dat we eerder gehoord hebben? Ach, in ieder geval, het is 1 uur, dus dan gaan we nieuws gewoon naar het nieuws voor 1 uur. En dan zijn we straks terug met de VVD-leider Albert Zijlstra. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Franse politie heeft nog eens 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij plannen om een aanslag te plegen op een kerk in Parijs. Een week geleden werd de hoofdverdachte al opgepakt, een 24-jarige Frans-Algerijnse student. Van 2 van de 3 medeverdachten zijn DNA-sporen gevonden toen de politie het appartement van de student doorzocht. De man bleek een heel wapenarsenaal te hebben verzameld. Het lijkt erop dat hij contact heeft gehad met iemand in Syrië die hem opdracht zou hebben gegeven om een kerk aan te vallen. Hij wordt ook verdacht van het doden van een vrouw. Haar lichaam werd vorige week kort voor zijn arrestatie gevonden in een auto. Ook de Duitse regering heeft de luchtvaartmaatschappijen vlak voor de ramp met vlucht MH17 niet gewaarschuwd voor de gevaren boven Oost-Oekraïne. Duitse diplomaten noemden de toestand in het Oekraïnse luchtruim zeer zorgwekkend vanwege het neerhalen van een Antonov transportvliegtuig, maar de regering deed daar volgens Duitse media niets mee. Op de dag dat vlucht MH17 werd neergeschoten vlogen ook 3 Duitse toestellen boven Oost-Oekraïne. 1 daarvan zelfs 20 minuten eerder. Volgens Duitse media had dus net zo goed een Duits toestel neergehaald kunnen worden. Op verschillende plaatsen wordt Koningsdag al volop gevierd. In Utrecht begon de vrijmarkt traditiegetrouw al om 6 uur 's avonds. In sommige straten werd het zo druk dat de politie mensen opriep naar een andere plek te gaan. Ook in het centrum van Den Haag werden mensen af en toe tegengehouden omdat het te druk dreigde te worden. Maar grote incidenten zijn er nog niet geweest. Verder zijn in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Almere al festiviteiten voor Koningsdag begonnen. SOS Kinderdorpen heeft een oproep gedaan aan kinderen die op de vrijmarkt spulletjes verkopen. De organisatie vraagt de kinderen om de opbrengst te schenken aan de hulpactie voor Nepal. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog buien, elders is het droog, minimaal rond 7 graden. Koningsdag begint somber, met in het zuidoosten eerst nog een bui. Later op de dag kan de zon tevoorschijn komen en het wordt 1 graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio voor Pound. En ik ben dus Jan Roos. Ja, ik ben Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Je kent het recept, je boodschap verdwijnt. Onherroepelijk in het grote niets, Jan. We praten nog even verder met Halbe Zijlstra van de VVD. Halbe, alvorens we aan het een moeilijke dossier MH17 beginnen. De VVD. Er is een lijn te zien. Zijlstra. Mm-hmm. De lijn Zijlstra. Dat is gewoon back to the roots, rechts, liberaal. Dan heb je 1 probleempje in je lijn. Dat is premier Rutte. Die is zo ontzettend stopverf geworden na zo lang premierschap, dat je dat niet meer in hem ontdekt. Hoe ga je dat aanpakken? Want je kan niet nog een keer met hem als premierskandidaat aankomen. Ja, de man is premier, dus die moet zowel de VVD-lijn als de PvdA-lijn in zijn beleid uitdragen. Dus op het moment dat hij, zag je ook bij de afgelopen campagne, dat hij weer gewoon als VVD-leider mag praten, dan zit hij gewoon op dezelfde lijn als ik. Nou, maar eigenlijk wil ik zeggen dat wij bij de Echte Janne voorstander zijn om mevrouw Schippers naar voren te schuiven. Ja. Want dat is een hele goeie. Dat is ook. Nou, dus wij dachten, blijf jij gewoon doen wat je doet, zeg maar. In de lijn Zijlstra, ja. In de lijn Zijlstra, blijf jij wat je bent, fractievoorzitter. En Schippers, dat wordt onze eigen premier. Nou, Rutte kan naar Europa, want gewoon een beetje bedanken voor bewezen diensten. Dat snappen we ook wel dat moet, maar ja, maar prachtige discussie. Maar Rutte wordt denk ik gewoon de volgende VVD-lijsttrekker. En dan mag hij ook weer het onversneden VVD-geluid uitdragen. Dat kan hij nu niet, want hij is premier namens 2 partijen. Dat zit jullie zo misschien een beetje in de weg. Mij niet. Hij is gewoon een goede rechter liberaal. En dat zal hij ook uitdragen bij de volgende campagne. Is het ook een goede premier? Ja. Ja, je kan natuurlijk niet anders zeggen. Ik denk eerlijk gezegd, wijs mij eens iemand aan die in staat zou zijn sinds 2010, terwijl het politieke landschap versnipperd is. Je met partijen moet samenwerken waarvan je nooit had gedacht dat je dat zou moeten. Die in staat is om de boel nog een beetje te laten draaien. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje een strandballetje. Ik bedoel, bij het vorige kabinet Rutte 1 waait hij rechts op en de wind draait en op en waait nou in één keer naar links. Ja, maar als je kijkt naar het politieke landschap heb je niet zo heel veel keuze meer wat je kunt kiezen. Nee, maar je staat toch ergens voor? En dus moet je, ja, en dus moet je in de persoonlijke verhoudingen dat goed houden. Nou, daar is hij buitengewoon goed in. En tegelijkertijd proberen om je inhoudelijke punten binnen te halen. Nou, dat lukt best aardig. Ja, je moet wel eens een compromis sluiten, dat klopt. Dat doen we ook niet met genoegen. Maar als je wil regeren in dit land en veel van je eigen punten wil verwezenlijken, dan moet je met anderen samenwerken, moet je ze ook wat geven. En dat doet hij goed. En als je kijkt naar de afgelopen 2,5 jaar, er is geen kabinet geweest wat zoveel dingen voor elkaar heeft gekregen als dit kabinet. En dan mag je het denk ik aan de premier toeschrijven. Nou ja, dan doen we dat als jij dat wil. Ja, ja, dat wil ik. Wij zijn, wij zijn vrij makkelijk hier bij de echte Jan, is niet? Ja, nou, ben ik ziedend Jan, hoor. Ja, ja, ik weet het. Maar, goed, ja, maar jij hebt heel veel kwaadheid in dat lijf. Ik heb een hoop woede, ja. Maar goed, dat komt ook door je jeugd. Ik ben ook die gewone man, weet je, die wordt gepakt. Ja, is nou ja en laten we eerlijk zijn, je hebt het ook niet echt lekker gehad. Nee, het was niet leuk. Halbe, met welk gevoel bleef je zitten na het MH17-debat van de afgelopen week? Nou, ik zal eerlijk zeggen dat ik het MH17-debat van de afgelopen week niet echt heb gevolgd. Want ik zat in een ander gebeuren. Het BBB. Ja, dat snap ik. Maar MH17, dat is een aanslag geweest. Ja, 200, nee, ja. Nee, maar 200 landgenoten zijn vermoord. En je begint zo langzaam het gevoel te krijgen of dat nou niet echt een prioriteit is voor het kabinet. Nee, dat is denk ik onzin. Nou ja, als memootjes in lades blijven liggen. Ja, nee, wat ik dus het raarste vond, is die soort gekke verklaring dat het de informatie niet als vanzelfsprekend naar die onderzoeksraad voor de veiligheid werd gebracht. Want ze moesten er maar om vragen. Maar zoals een paar van je collega's zeiden, ja, maar daarnaar vragen, als je niet weet dat iets bestaat, is het ook moeilijk om er naar te vragen. En dan kreeg je zo'n hele wonderlijke verhaal van Koeners die dan zegt, ja, maar als wij dan alles wat we weten zomaar hadden gegeven aan die onderzoeksraad, dan was die misschien wel een bepaalde richting ingestuurd, denk ik. Hoe zit je dan? Ik bedoel, wat kan er in godsnaam de reden van zijn dat je aan een onderzoeksraad die de onderste steen, jou, de Rutte's onderste steen boven wil, dan kennelijk bewust dingen niet gaat geven, omdat je vindt dat ze er zelf moeten vragen, terwijl ze er niet van, nou ja, je volgt wat ik zeg. Hè. Wat voor waanzin. Niet helemaal, ik heb echt even totaal gemist. Nou, dus, zo is het dus ongeveer. Als je deze ingewikkelde zin hebt kunnen volgen, dan begrijp je met ons denk ik niet wat er aan de hand is. Wat Jan zegt. Ik weet niet wat er precies deze week gebeurd is. Ik had wat anders aan mijn kop. Maar als je kijkt gewoon naar het hele dossier, wil je goede vervolging kunnen instellen, dan moet de overheid zo lang mogelijk zijn kruid droog houden. Kennelijk is er een of ander memootje in een la blijven liggen. Ik eerlijk gezegd geen idee wat daar precies aan de hand is. Wat ons steeds is gezegd is dat alle informatie die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moet hebben voor dat onderzoek, dat ze die ook krijgen. En ik ga ervan uit dat ze dat doen. Nee, dat is niet gebeurd. Ja. Ze moesten in de media vernemen dat er een memo was. En daarna hebben zij die opgevraagd, want die kregen ze niet vanzelf. Dat is vreemd als je de onderste steen boven wil krijgen. Ja, ligt eraan wat voor memo het was. Maar nogmaals, ik ken niet de details. Dus ja, de memo, dat was dat beroemde Kiev-memo. Dat over de diplomatieke overleg. Dat is hetzelfde ding weer van 2 maanden terug. En, ja, en dat komt pas in januari, kon dat pas geleden. Het was dat al een half jaar En ja, er zijn meer dingen. Nou vraagt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ook om de verslagen van de beraadslaging rondom deze hele kwestie van de eerste 3 maanden na de ramp. Nou, die krijgen ze dan maar voor 3/4 zwart gemaakt. Ook Tweede Kamerleden. Je hebt bijna het idee van waarom. Ik bedoel dat die hele godsfranse wereld hoeft te weten is één ding. Maar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid lijkt me toch een kandidaat. Tweede Kamer die toch moet controleren of het kabinetsbeleid in deze goed is geweest, lijkt me toch ook een kandidaat om spullen te krijgen. Waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan, denk je? Het enige wat ik me kan bedenken, maar dat is ook raar, is op het moment dat je dat aan de onderzoeksraad geeft, die doet wel een internationaal onderzoek. Dus de stukken die daaronder liggen worden openbaar. Dus als er dingen zijn die je niet wilt delen met de rest van de wereld, dan moet je inderdaad zwart maken. De onderzoeksraad doet onderzoek naar wie heeft. Wat is de oorzaak van het. Cluedo is het. Van het ongeval, zoals het officieel heet. Oftewel, wie heeft het vliegtuig neergeschoten? Het was de separatist met de buk in Oost-Oekraïne. En met een filmpje allemaal gezien. Dus, maar dat de regering op dat punt omzichtig is, dat snap ik. Die memo gaat over de fase voor. Die discussie hebben we al verschillende keren gehad. Maar het staat haaks op de onderste steen boven. Begrijp je? Rutte zegt, we moeten die mensen terughalen. We moeten het onderzoek leiden. En we moeten boven water krijgen wie het gedaan heeft. En die moeten we berechten. Ja. Nou, er liggen nog steeds mensen daar. Dus de helft van het vliegtuig is meegenomen. Dus een onderzoek naar het hele vliegtuig is een beetje lastig als de helft nog in een weiland ligt. De daders, nou ja, als je Poetin een beetje kent, liggen die ook een tijdje al onder de grond. En dan worden alle stukken zwart gemaakt. Het lijkt wel of een soort handjeklap is gepleegd. Van, we laten dit gewoon open. En dan wordt het lastig om de onderste steen boven te halen. Begrijp je wat ik bedoel? Zo'n gevoel in de samenleving, hè, ik heb daar mijn voelsprieten al bij, die zegt van ja, er is hier iets gaande wat we niet mogen weten. Is er een deal gemaakt met Poetin? Van wij ons een tijdje onze kop hierover? Of, dat gevoel komt eruit. Dat is anders een gevoel dat je zou kunnen zeggen, nou ja, dat hele memo waaruit bleek een beetje dat er toch wel meer informatie was dan onze regering heeft toen voorkomen. Het was zeker dat dat soort wapentuig er was. En niet misschien of waarschijnlijk, want het is nogal een verschil. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dan heb je toch niet zo handig gehandeld. Misschien heb je het eigen falen willen verbloemen. Het zal wel menselijke dingen. Jongens, maar houd toch op. Al die complottheorieën. Ik bedoel, wij zijn niet de enige die daar zo over denken. Toch? Nee, dat kan. Maar volgens mij is het complottheorie. De overheid moet, laat daar helder zijn, die moet gewoon alle informatie verstrekken. Want hier moet je juist geen complottheorie over krijgen. Want dat is erg genoeg wat daar gebeurd is. Maar er zijn ook van die dingen waarvan je denkt, jongens, waar hebben we het over? Als je kijkt, nou, moord op als 200 landgenoten. Nee, maar als je kijkt naar dat memo, ik bedoel, ken memo niet. Mogen ze het inmiddels op de voorpagina van een krant zetten. Maar als je kijkt, er is een Antonov neergeschoten, wat was het, 2-3 dagen ervoor. Die vloog op 6 kilometer hoogte. Ja, ik bedoel, apparatuur die 6 haalt, die haalt ook 9 of 10 of 11 over het algemeen. Dus dat heeft in alle kranten gestaan. En het is nu alsof de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het openstellen van een luchtruim boven de Oekraïne. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik bedoel, de Nederlandse overheid weet niet of het boven de Oekraïne, de Krim, boven weet ik veel waar, veilig is. Ik zal een voorbeeld noemen. Een vriendje van mij vloog de dag erna met de MH17. Toen heette die nog MH17, inmiddels hebben ze hem omgelabeld. En die sms'te mij de volgende dag veilig aangekomen in Kuala Lumpur. Niet over Oekraïne gevlogen, wel over Mosul. Ja, ja, Mosul, ook oorlogsgebied. Weten we of het daar veilig is? Of die gekke ISIS-lui iets hebben opgevist in Syrië? Nee, weten we dan niet. Dan zouden we het hebben en geweest. Dus, zouden we dan niet... Dus, nee, maar dus, het is wel cruciaal. Het is niet de Nederlandse overheid die zegt van een luchtruim is gesloten. Het is uiteindelijk een luchtvaartmaatschappij die bepaalt, vlieg ik er wel of niet overheen. En die luchtvaartmaatschappij had gewoon in de krant kunnen lezen dat daar een Antonov naar beneden is gekomen. En wat wel relevant is, wat stond er nou in die memo? Werd daar echt gezegd, zeg tegen de luchtvaartmaatschappijen niet meer doen, want het is onveilig. Nou, schat in van niet, maar als het wel zo is, dan heeft er iemand een probleem. Maar er worden hele verhalen omheen gemaakt. En ik denk dat we echt even rustig moeten wachten tot het spul naar buiten komt. En dan kunnen we beoordelen of er complotten waren of niet. Nou, we wachten al een tijdje, dus dan blijven wachten we nog een beetje langer. De zomer toch hadden ze aangegeven, toch? Nou, in ieder geval, Albert Zijlstra, leider van de VVD. Ontzettend bedankt dat je hier was op dit tijdstip. Ik wens je heel veel plezier morgen op het kleedje bij Koningsdag met je kinderen. Nou, ja. Dat is nog vandaag zelfs. Oh ja, precies. Shit. Ja. Vandaag nog. Nou, we gaan wel even sporten. Ja, Ajax had een puntje, Feyenoord een puntje, maar ziet AZ toch plotseling in de nek hijgen. We gaan gauw sporten met Koert Westerman, commentator bij RTL en Fox en SBS en waar eigenlijk niet. Hele goede nacht, sportverslaggever en commentator Koert Westerman. Hele goede nacht. Mooie titel is dat toch. Als iemand dat als met zoveel verve over je zegt, dan denk je ook echt dat je het bent. Mooi. Maar goed, jij kan toch ook alles. Multimediaal spektakel. Dat is op zich dan ook wel weer waar, ja. God, waren wij dat maar. Nou, hey Koert, over Feyenoord even, hè. Hebben ze het weer niet afgemaakt, hè? Jongen, de klootviolen, of wat? Ik was daar vanmiddag dus als commentator, niet als presentator. Het was de meest saaie eerste helft die ik in jaren heb gezien. In de tweede helft werd het leuk. Maar ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Alsof die derde plaats niet van belang is. Want daar vechten ze toch voor. Ja, en over vechten gesproken, in de tweede helft leek het wel een soort WWF. Ja, maar mag ik daarbij wel aantekenen dat de spelers van Groningen wel, laten we zeggen, heel makkelijk vielen. En dan druk ik mij eufemistisch uit, heren. Ja, die rode kaart voor Boeleroes, dat sloeg nergens op. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik ben geen voetballer omdat ik namelijk niet kan voetballen. Ja, dat is een goede reden. Maar het was anders was je voetballer geworden. Zeker weten. Want je wou het wel graag. Ik heb het karakter ook. Jazeker, en de mentaliteit. Maar als zo'n Boeleroes mij zo'n tikkie in mijn nek zou geven, dan zou ik dus niet vallen. Dat zou mijn eer te na zijn. Tuurlijk, dan sla je terug. Ja, of je geeft hem mijn punten terug, of je zegt, ja, flikker toch op, maf, Kees. Ja. Maar dan als een soort halve wijfje laten neerstorten. Ik begrijp het gemoe. Ja, maar die scheidsrechters er ook nog instappen, dat snap je toch ook niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben hem al een jaar aan het promoten, maar die Thierry, die had hem er weer lekker in hangen, hoor. Jongen, dat leek toch wel Cristiano Ronaldo, joh. Hey. Niet te geloven, 31 meter. En je ziet hem kijken, nou, ik schop hem erin. En wat doet hij? Hij schopt hem er gewoon in. Ja, hij schopt hem gewoon in. Nou, ik had nog gevraagd aan Kenneth Vermeer of hij hem eigenlijk niet had moeten hebben. Maar toen deed hij voor welk effect hij had. Dus niet, hij zwabbelde niet naar links of naar rechts, maar van boven naar beneden. Op het laatste moment. Nou, toen dacht ik, dan is hij vrijgepleit. Dit was gewoon een mooie vrije trap. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar even op gelet. Maar hij stond ook niet echt heel lekker, hoor. Nee, dat klopt. Onze Kenneth. Want hij stond namelijk zeg maar, zijn stap naar achter. Dus hij kon die stap naar voren niet meer... Jezus, sorry hoor. Ja, je bedoelt, hij was in een achterwaartse beweging. Nee, maar het lijkt net of ik er verstand van heb. Maar ik zag hem, hij was zich aan het positioneren en toen keek hij naar zijn doel. Toen zei hij, nou, volgens mij, het ken net. Leuke grap, kom maar even. Echt, ja hoor, dat was hij, mooi. Ja, goed, goed. Ja, als de kabouter wakker wordt, dan maak je een leuke grap, hoor. Ja, heerlijk. Hé, maar luister eens, Feyenoord moet dus ook nog... ik heb het even uitgestopt vandaag, tegen Vitesse en Zwolle nog, hè. Met AZ, die hoeft alleen maar NAC en Excelsior. Dus het kan ook helemaal misgaan nog. Dat gaat ook helemaal mis, vrees ik. Want het is nu al voor de tweede week op rij. Vorige week dus tegen Go Ahead, ook hopeloos. En dan nog ook in eigen huis. Verlies ook echt. En ja, en hier echt, ja, het was toch een soort van lamheid over die ploeg. Of het is seizoenseindemoeheid, maar daar heeft Groningen bijvoorbeeld helemaal geen last van, integendeel. Of het Rutte-effect, voor zover het er ooit is geweest, sinds hij heeft bekendgemaakt dat hij ermee stopt, toch weggeëpt. Ja, maar dat is toch een beetje raar, hè? Want, mag ik trouwens Rutte de slisback noemen van jou? Want Leo Dries is bij ons weggegaan, omdat ik altijd... Ja, de Rutte nadeed met een slisje. En toen werd hij boos, want dat was een vriend van hem. Misschien is het verstandig is het goed even vraag. Is de slisback een vriend van jou? Ik kan heel goed met hem opschieten. Shit. Maar ik vind wel dat jij moet hem noemen zoals jij het wil. Ik noem hem zoals ik hem wil. Oké, en als ik hem dan ook nadoe, dan vind je dat niet heel erg. Ja, maar na verloop van tijd maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik werk soms voor een zender. Daar probeer ik ook grappig over te komen. Net als jij altijd doet, La Vie en Roos. Ja, ik doe mijn best. Ja, nou ja, goed, je begrijpt. Maar oké, ik doe het wel even niet. Maar je kan wel... Nee, maar luister. Zo'n ploeg... Die kan dus gewoon, die kan gewoon derde worden. Ja, maar dan ben je en dan denk ik, klaar. Nou, dan gaat die slisback, die soda flikker maar op waar hij heen wil. Maar wij willen volgend jaar, hè? Ja. Maar blijkbaar is het dan dat je denkt, nou, die lul gaat weg, laat hem maar hangen. Ja, dat is toch raar? Nee, maar je hebt die gasten die hebben zin in zijn soort van play-offs, joh. Dat is leuk. Dan moet je nog een stukje gaan voetballen. Nee, maar dat is toch namelijk ook het probleem. Kijk, je gooit het nu op het bordje van Fred Rutte. Maar als ik speler van Feyenoord was en ik wist... Vakantie dat ik derde zou worden, dat ik dan ongeveer anderhalve maand langer vakantie heb. Want het is niet alleen zo dat je dan geen play-offs hoeft te spelen. Je gaat ook automatisch naar de groepsfase in de Europa League. Dus je hoeft niet naar Oezbekistan om tegen een of andere FC, weet ik veel wat, te spelen voor de voorronde. Nee. Je hebt gewoon anderhalve maand langer vakantie. Toch. Alle reden om alles te geven, toch? Ik zou het zeggen, ik zou voor het eerst van mijn leven mijn best doen, denk ik. Dat denk ik ook. Jij wel, ja. Ja, dan denk je, godverdomme, anderhalve maand vakantie. Nou, dat doe ik van alles voor. Lijkt me wel. Hey, Groningen, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ervan gecharmeerd van die ploeg. Nee, je bent het ontdekking van het seizoen, dat vinden we toch. Ja, maar je moet eens kijken, ze hebben mooie spelers, jongen. Die Mimoen is een goede speler, dan hebben we die Antonia is een goede speler, Thierry is een goede speler, dan hebben ze de Leeuw. Nou, dat is echt kunnen, een mooie ploeg. Die kunnen dat Zwolle nog halen, hoor. Dus ik denk dat Zwolle het niet gaat redden in de beker. Nou, en in de competitie kunnen ze ook nog voor de play-offs. Wat jij, Koert? Ik zit erover na te denken. Jij noemt nu alle creatieve spelers van Groningen. Maar weet je wie nog veel belangrijker is? Dat is die Botteguin, die Braziliaan die achterin staat. Die heeft alles in de verdediging. Ja, zo goed. Maar je hebt gelijk, want ik sla bijvoorbeeld ook Pat over. Dat is een superkeeper. Prima keeper, man. Het is gewoon prima ploeg. Heb jij nou voor je heen ging vanavond het hele elftal van Groningen uit je hoofd geleerd? Sommige mensen hebben dossierkennis, Jan. Jezus, ja. Mina. Maar wat een belachelijke dossierkennis. Die deze uitzending voorbereiden kennelijk. Ja. Je moet je bek houden, Koert. Dus het... Nou. Ja, doe eens even rustig tegen Koert. Ja. Of ben je een Turk? Ik denk wel dat PEC een goede kans maakt, hoor. Ik denk iets grotere kans dan FC Groningen. Want ik ben het eens met je analyse van Groningen. Hoe heeft de namenlijst voorgelezen? PEC is een ploeg, jongen. Het is echt een team. Die hadden gewoon op het... Ja, laat maar zetten, tot de laatste seconde stonden ze voor tegen Ajax. Vergeet dat niet, hè? Ja, maar Ajax was natuurlijk ook wel weer heel erg slecht. Ja, Ajax moet dat puntje halen. Dat is dus gelukt, want op dat moment hadden ze theoretisch nog achterhaald. Ja, klopt. Nee, maar dat je dan die Fischer, die voordat hij geblesseerd was, al niet kon voetballen. Nee. Dat je die, als hij dan net terugkomt, zet je die in de spits. Dat deed je daarvoor ook dan al. Dan kan je net zo goed niemand zetten. Of Kolbein Sigtorsson neerzetten. Ja, dat is ook niemand. Maar dat is echt... En dan die Andersen. Nou, ik weet niet. Ik denk dat Andersen, die heeft naaktfoto's van Frank de Boer terwijl hij iets met Dennis Bergkamp doet, zoiets. Ja. Want anders zou je nooit opgesteld worden. Nee, anders ben ik mee eens. Fischer snap ik wel, want die heb ik een paar keer in Jong Ajax zien voetballen, waar die werd klaargestoomd weer voor na zijn blessure voor het grote werk. Speelde die de sterren van de hemel. Nou geef ik toe, dat is Jupiler League. En dan speel je wat sneller de sterren van de hemel. Maar ik begrijp dat ze dachten dat hij het misschien in de Eredivisie ook kon laten zien. Nou, en het antwoord daarop is? Nee. Mooi. Hé, weet je wat ik nou... Ja, kijk, ik sta niet bekend als het zonnetje in huis, zeg maar. Nee. Nou, ik vind dat we daar aan moeten gaan werken, trouwens. Want op zich, het wordt tijd dat de mensen ook eens zien wat een inherent positief iemand je eigenlijk bent. Ja, daar heb je misschien wel een punt. Nou, vind ik wel. Maar weet je wie ik nou wel een leuk positief mens vind? Nou. Ron Jans. Ja. Nou, dat vind ik nou een leuke die zie je en dan denk je, dat is nou een leuke gozer. Ja. Ron Jans. En hij kan ook nog wat. Dus waar gaat Ron Jans heen? Ron Jans heeft twee diploma's. Hij is leraar geschiedenis en hij is leraar Duits. Oh. Dus hij is ook nog eens een keer slim van geweest ooit van als het in het voetballen niet lukt. Kan ik altijd nog leraar worden? Zo'n man is Ron Jans. Hij heeft een heel leuk gezin, zegt hij altijd. Oh. Maar ik heb hem ooit betrapt op zijn geheime verlangen. En dat is trainer worden van FC Keulen. Nou, wat een eigenaardig leuk. Ja, dat vind ik wel een topverlangen, zeg. Maar de man moet naar de Bundesliga, denk ik. Zoals Van Gaal ooit naar, weet ik, naar Manchester moest. Hij moet naar FC Köln. Ja, of ergens in de Bundesliga. En daar laten zien hoe eloquent hij ook in de Duitse taal kan overkomen. Oh ja, dat is wel natuurlijk wel lekker. En hij weet heel veel van de geschiedenis. Ja, dat is ook leuk. Dus hij zegt heel goed... Angriffen! Weil rockt hier! Ja! Nee, dat klinkt wel als een heel goed idee. Aangeven! Nou ja, als Duitse geschiedenisleraar moet dat toch wel lukken. En hij is natuurlijk een Nederlander, dus hij is van het totale voetbal. Dan zou je hem, nou ik denk niet dat hij het doet, maar iemand zal toch ooit in zijn omgeving roepen... Wollt ihr den totalen voetbal? Toch? En dan zegt... Ja! Zeggen ze het allemaal. Ik heb weer Ron Jans, ja. Ik had gehoopt dat Louis van Gaal dat tijdens de overwinningsspeech op het balkon in München... Ja, dat zou mooi zijn. Dat vond ik wel gepast hebben, maar helaas, hij deed het na. Ja, nee, dan laten we wel meer na. Ja. Hé, dan gaan Meerna, we... Meerna, wie is dat? Nee, Meerna. Oh, Meerna. Goze. Ja. Die zag ik laatst trouwens, Meerna Goze. Meerna Goze, wat is daarmee dan? Nou, ik dacht dat een mens al dood was. Nee, maar... toch? Nee, joh. Ja, het is een beetje middelbaar schat. Maar die zag ik, maar die is dus geen helemaal niets ouder geworden. Nee, want die was hier... Ik woon in Oude Water, dat is vlakbij Gouda. Die opende een of andere beddenwinkel of zo in Gouda. Toen zag dat is ik toch ook foto. Leuk? Toen dacht ik, nou, best nog een lekker ding. Ja, maar ze is eigenlijk al vanaf de 20ste zo, zoals ze nu is. Ja. Op de 20ste leek ze 30 en nu is ze 40 of 50, weet ik veel, oude wijfie. En dan lijkt nog steeds 30. En, nou, het beste doen, maar die maakt dus reclame voor hotelbonnen. Oh. En dan denk ik bij mezelf, dan gaat het niet goed met je carrière. Nee, nou ja, als je winkels opent in Oudewater en maakt reclame voor hotelbonnen, dan is er iets los. Het was in Gouda. Ach, maak je dat nou uit, man. Nee, dat vind ik heel belangrijk, want wij hebben hier in Oudewater geen beddenwinkel. Allemaal een hekel aan Gouda. No. Oh ja, prima. Ja. Afijn, Meerna Goze, ja, dat net als bij Thierry, hoop ik dat Meerna Goze ook weer bij een topclub mag spelen. Ja, precies. En ik hoop ook dat de associatie Meerna Goze Hotelbon zo snel mogelijk weggepoetst gaat worden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik maak wel eens gebruik van een hotel. Maar niet van een bon. Nee. En dan is het toch altijd dat ik daar in het bed lig te wachten op iemand. En dan denk ik, goh, als die Meerna Goze maar niet binnenkomt lopen. Ja, is dat gek? Volgens mij zei jij dat stiekem toch wel heel gaaf. Ik zou Meerna Goze doen. Niet thuis steeds toe doen wat je bent. Nee, ik had het gedaan. Meerna Goze had je zeker gedaan. Met plezier ook nog. Geen enkel probleem. Ik zie dat allemaal met zijn van die leuke, blije, glimmende oogjes. Ja, natuurlijk. Oogjes. Je ziet het toch helemaal voor je. Is toch en die dan helemaal dichtkitten. Ja. Nou, hartstikke mooi. Koert, ontzettend Koert. Bedankt. De tijd is op. Ja, en de competitie godzijdank ook bijna voorbij. Hopen dat volgend jaar iets meer het aanzien waard is. Ja, laten we dat hopen. En nog een fijne uitzending, echte Janne. Ja, ga je nu aan het zuipen of ben je niet zo koningsgezind? Ik was even teruggekomen natuurlijk. Het feest is nog in volle gang, maar het is nu in de kroegen. Het moest natuurlijk dicht van de burgemeester om 12 uur. Ja. En dat kwam goed uit, want dan kon ik jullie nog even... Maar omdat ik ook in een soort van organisatie zit, drink ik dan zelf nog niet. En dat ga ik nu keihard wel doen, ja? Groot gelijk, Koert, lekker zuipen. Veel plezier ermee, Koert. En de groeten. Hoi. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij weet precies hoe goed te integreren, namelijk Noiki Noiki Noiki met onze Martina. Als Martin ergens een tyfus hekel aan heeft, zijn het wel die files. Ik erger me altijd helemaal kapot als ik erin sta. Het liefste neem ik een hap uit mijn stoer en gooi mijn Rempendaal door die raam van de boerman. Dat is die reden dat ik nooit, maar dan ook nooit, in die spitserij. Met al die andere burgerlijke klootzakken in een rijtje naar je kantoorbaan. Vreselijk. Daarom zit ik alleen buiten die spits op de snelweg. Zo ook afgelopen donderdag. Tot mijn grote verbazing begint opeens die 50 kilometer per uur bordjes boven die weg te knieperen. Die hele pleurishooi hield op met rijden. Wij stonden muurvast. Een ambulance die met sirenes aankwam rijden, kon ook niet meer verder. Wat blijkt nou? Die politie reed een langzaam aanactie om ons te treiteren. Want ze willen graag een betere CAO. Die hoefters slingeren Martin voor elke scheet op die bon. Maar omdat zij een paar procentpunten achter die komma meer willen verdienen, doen ze iets wat voor mij verboden is. Wat denk je wat er gebeurt als Martin 60 gaat rijden op die snelweg? Juist, dan ploegt die politie mij van die weg af voor een grote dure bon. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Rot toch op met je politie is de beste vriend. Deel geen bonnen uit of zo. Maar je gaat niet die burgers die je moet beschermen en jou betalen lopen sarren. Klootzakken. Ja, en weer wisten de PvdA, de VVD het vege lijf van het kabinet Rutte te redden. En of we daar nou echt blij mee moeten zijn, vragen we aan een van de meest heldere geesten in de fractie van de PvdA. En ook nog eens de woordvoerder van het Koninklijk Huis vandaag, Jeroen Recour. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Jeroen Recour van de PvdA. Goedenacht. Alvast gefeliciteerd, gefeliciteerd met de koning. Ja. Jullie ook. Ja. Heeft u hem wel eens ontmoet, Willy? Ja. Ik zei ontmoet. Op het paleis. Leuke fan, toch? Absoluut. Weet je wat mij nou laatst gebeurde? Ik kwam dus... Heb jij eigenlijk een lintje gekregen? Nee, ik krijg nooit een lintje. Nee, maar hoe is dat er niet? Dat vind ik eigenlijk... Ja, dan moet je iets doen voor de samenleving, vriend. Nou, dat doe je toch ook? Ja, maar iets positiefs. Oh. Sorry. Ik kwam dus laatst, liep langs het Verzetsmuseum. En toen kwam er dus... Ik denk, wat een drukt hier allemaal, weet je wel. En ik wil naar mijn auto. En ik kijk dus iemand aan. En ik denk, oh, die ken ik. Dus ik geef hem een knikje. Die knikt terug. Weet je wie dat was? De koning. Het was de koning. Die gaf mij een knikje. Nee, maar ik weet zeker dat de koning weet wie jij bent. Dat weet ik niet. Ik denk dat als ze die lijst met lintjes komen, dat dan elke keer is het rooster op. Dat gaat er onmiddellijk af. Nee. Dat gebeurt hoor. In ieder geval, wat gaat u doen met Koningsdag? Uitslapen en daarna op zoek naar mijn kinderen die ergens hopen veel geld te gaan verdienen. Ja, precies. Daar ga ik eens kijken of dat lukt. Op de vrije markt, hè? Dus mevrouw Recour die gaat lekker met de kinderen weg. Ja, maar gaan uitslapen gewoon. Ze zijn inmiddels zo oud dat ze dat helemaal lekker zelf doen. Oh, wat lijkt me dat lekker. Uitstekend, zeg. Wat een jaloezie aan deze kant. Nou, anders hier wel. Enfin, we gaan verder waar we gebleven waren. Bent u een beetje blij met het BBB-akkoord? Ik ben heel blij dat er een akkoord is. Nou, dat, dus is, ja. Dat was de vraag. Oh, op die manier. Oké. Dus het hebben van een akkoord is belangrijker dan de inhoud van het akkoord. Nou, weet je, het probleem van vreemdelingen die illegaal zijn en die niet teruggaan, dat is niet 1, 2, 3 op te lossen. Dus ik had niet verwacht dat er een akkoord uit zou komen waar we nou dachten, hey, nu is het probleem opgelost. Maar er is een akkoord en dat daar kunnen beide partijen mee leven. En ook de PvdA ziet daar dus voordelen van in. Dus, ja, het probleem is alleen dat jullie partijen daarmee kunnen leven, maar de rest van het land vraagt zich af waar jullie 11 dagen over hebben gedaan. Nou, met een akkoord bereiken. Ja, maar wat verandert er nou? Nou, kijk, uiteindelijk, voor ons was heel belangrijk dat mensen in nood in ieder geval geholpen blijven worden. Ja. En dat zit erin. Maar er zit ook in dat er meer drang op zit dat mensen terugkeren. Is op zichzelf ook niet erg. We gaan alleen van veel opvang naar gecentreerd in een aantal gemeenten. Ja, moet ik eerlijk zeggen, lig ik niet heel erg wakker van. Of het echt zal helpen, weet ik niet. Wat in ieder geval goed is dat wel gekeken is waar wel opvang is gegeven die helpt. Bijvoorbeeld in de Pauluskerk in Rotterdam. Daar is ingezien van, weet je, Om meteen te zeggen, je moet terug, werkt soms niet. Soms helpt het om gewoon 2 weken even iemand met rust te laten. En dan langs in gaan praten en gaan motiveren om terug te gaan. En dat lijkt redelijk effectief. Meneer Rekkoers, is dit eigenlijk allemaal niet het gevolg van het vorige probleem? Toen iedereen zo verschrikkelijk boos was dat we illegaliteit ook strafbaar wilden stellen. Wat wij toen ook heel belachelijk vonden. Want ja, als je illegaal bent, ben je toch in principe hetzelfde. Dat is toch bijna hetzelfde als strafbaar, maar dat mocht er ook niet. En als daar toen niet zoveel gezeik over was geweest, hadden we nu dit probleem niet gehad. Bent u het daarmee eens? Nee, want dit probleem is er natuurlijk omdat een heleboel mensen in Nederland, en wat mij betreft terecht, hulp verlenen aan mensen die op straat leven. Nee, het probleem is dat de mensen op straat leven. En dat zou niet zo zijn geweest als je die mensen die uitgezet zijn kunt detineren tot ze worden uitgezet, toch? Want dan zitten ze namelijk op straat, hebben ze een bed, een bad en een brood. Het is niet het leukste bed, bad, brood, maar het is een bed, bad, brood. En nu lopen ze zo overal over straat, trekken zich een reet aan van wat de rechter heeft of wat de justitie heeft gezegd. Dan is dat toch het probleem? Niet dat het probleem dat mensen die mensen eten geven? Nou ja, maar de werkelijkheid is niet zo zwart-wit. Ik ben vreemdelingenrechter geweest en ik heb heel veel mensen gezien die een vreemdelingenbewaring kregen. Dat is dus in de gevangenis totdat je uitgezet wordt. En het is gewoon een hele grote groep die niet uitgezet kan worden. Aha, maar dan hebben we dus een probleem. Dan is het probleem dus blijkbaar in het onvermogen van onze immigratie- en naturalisatiedienst om te kiezen wie er uitgezet moet worden of niet? Precies. En in de onwil van zijn landen om mee te werken. Hun eigen onderdanen. Maar dat is namelijk het droevige van dit akkoord. Is dat de linkse jongens die mogen dan al die mensen die de bootreis wel hebben overleefd een bed en een bad en een brood te aanbieden. En de rechtse jongens die hebben zogenaamd een efficiënter uitzetbeleid gekregen. Ja, wat gewoon helemaal niks is, want die mensen werken niet mee en het land van herkomst werkt niet mee. En we konden dus blijkbaar niet vaststellen of iemand uitgezet moet worden of niet. We krijgen ze er niet uit. We hebben een oplossing verzonnen voor een niet bestaand probleem in feite, terwijl we de oplossing voor het probleem dat we wel hebben, vinden we niet. Nee, we hebben een kleine verbetering gevonden, voor een deel verbetering, voor een deel verslechtering, maar daar is het compromis voor een probleem wat uiteindelijk niet op te lossen is. En dan moeten we realiseren en dan moet je... Meneer Rekkoers, waarom is dat probleem niet op te lossen nou? Het probleem is niet op te lossen omdat lang niet iedereen die hier niet mag zijn ook terug kan naar zijn eigen land. Nee, maar als hij niet terug kan naar zijn eigen land, dan mag hij hier toch wel zijn? Er zijn toch niet meer dan 2 mogelijkheden? Ja, wat ik zei, het leven is niet zo zwart-wit, al helemaal niet voor vreemdelingen. Er is ook een heleboel grijs. Er zijn mensen ook bijvoorbeeld die niet terug willen en die het heel moeilijk maken. Er zijn mensen die wel terug willen, maar waar het land het weer moeilijk van maakt. En zo zijn er allerlei zwart-wit of grijze tinten. Maar wat moeten we dan met die mensen? Want het is natuurlijk superleuk en lief dat je ze dan 2 weken brood geeft en een bad en een bed. Maar dan is het dat ook weer klaar. En wat ga je er dan mee doen? Nou, zet je ze op straat. Oh, zet je ze terug op straat? Ja. Oh, nou, dat is dan een hele goede oplossing. Ja, nee, maar dat is... Een van de voordelen van het akkoord wat gesloten is dat er niet meer zo'n strakke termijn aan zit. Hè. Bijvoorbeeld Ter Apel, dat terugkeercentrum wat we dachten. Ja. Daar mocht je maar maximaal 6 weken blijven. Terwijl, ik zei al, China, dat duurt soms een paar maanden. Dat heeft niet zo heel veel zin. Die mensen wilden wel terug. Maar omdat China zo moeilijk doet, konden ze niet eens in Ter Apel. Nou, dat is er allemaal af. En in die zin wordt het een stukje effectiever. En verder, ja, nogmaals, het is voor een deel niet op te lossen. Maar we moeten wel de maximale inspanning leveren natuurlijk. Want in de illegaliteit leven in Nederland is geen pretje. Je kan geen huis huren, je krijgt geen baan. Nee, dat gunnen we ook niemand. Buiten, afgeperst. Maar meneer Rekkoers, dat moet je die mensen ook niet aan willen doen. Meneer Rekkoers, u bent rechter geweest. En waarschijnlijk was u ook een hele goede rechter. Denkt u niet? Dat mag je nooit van jezelf zeggen. Hè? Maar als ik dacht dat ik een hele slechte rechter was, had ik onmiddellijk ontslag genomen. Nou goed, dus u heeft de grootste vertrouwen in de rechtsstaat, neem ik aan. Ja. Is het dan niet een beetje gek dat, stel nou dat ik iets doe wat niet mag en ik word veroordeeld en de rechter die spreekt een straf uit. Dat ik dan zeg, ja, dat kan wel, maar daar houd ik mij niet aan. Volgens mij is dat niet helemaal de basis van een rechtspraak of van een rechtsstaat. En wat u nu zegt is, oké, mensen die hier niet mogen zijn, die eigenlijk moeten opzouten, die bieden wij gewoon allemaal faciliteiten aan. Omdat ze nou eenmaal zich geen donder aantrekken van wat de Nederlandse rechter heeft uitgesproken. Ja, dan kunnen we net zo goed de hele rechtsstaat toch opblazen. Dus waarom zou ik er wel naar moeten luisteren en iemand uit Ghana niet? Alweer is het vergelijken met strafrecht natuurlijk niet juist. Die mensen hebben verder geen strafbaar feit gepleegd. Nou, ze zijn hier en ze zijn uitgeprocedeerd en ze moeten opzouten. Precies, dat is dus wat anders. Maar daar zeggen wij dus van, dat is niet strafbaar. Dat is verder een gratuite uitspraak waar je mee kunt doen of niks. Nee, dat is geen gratuite uitspraak. Want door die uitspraak heb je recht op niks in Nederland. Nee, maar dan zeg je nou juist van... Niet op een woning. Nee, maar, dan, maar wel op brood, bad. Nee, maar niemand laat andere mensen verhongeren. Maar dat is dan toch een systeem waar we dan toch scherp naar moeten kijken. Want dat werkt toch zo niet? Ja, maar daarom zeg ik, het is een onoplosbaar probleem. Maar natuurlijk, het is voor die mensen ook niet goed om hier in illegaliteit te leven. Soms nog altijd beter dan de landen waar ze naar terug moeten, overigens. Maar mijn bodem is dat mensen in nood, die laat je niet stikken. Daar moet je voor zorgen. Nou, dat is heel menselijk voor u. Maar is dit nou, was dit nou het moeite van 2 weken intensief praten waard? Ja, want we kwamen er niet uit. Dus dan moet je doorpraten, want een kabinetscrisis zit... Nou ja, heel Nederland wil ik niet zeggen, maar ja, heel veel mensen zitten er niet op te wachten. Nou, de grote grap is dat u daar een inschattingsfout van maakt. Want dit compromis geeft precies aan waarom jullie ermee moeten stoppen. Namelijk, dit is weer niks. Dit is gewoon weer niks. Nee, dus we stellen net vast dat je het probleem zo in elk geval niet oplost. Maar ja, het is beter dan niks, zegt u een beetje. Maar eigenlijk is er dus gewoon niks opgelost. Er is alleen een beetje tumult en een beetje de stroop gesmeerd bij de electoraten. En iedereen kan weer verder. Als je zo toch serieuze dingen moet gaan aanpakken als straks de belasting herzien, dan kan je toch beter nu stoppen, of niet? Nee, sterker nog, als jullie de oplossing weten voor dit probleem, dan mag je het zeggen. Nou, bent u er klaar voor? Ja, kom maar. We beginnen gewoon illegaliteit strafbaar te stellen. Dus iedereen die illegaal is, die gooien we in de gevangenis. En daar blijf je net zo lang tot je uitgezet wordt. Nou, dat voorkomt een aanzergende werking. Nu is het zo dat als die mensen hier komen en ze mogen niet blijven, dan krijgen ze een bed en een bad en een brood. En de tijdsduur maakt niet uit. En als ze niet mee willen werken in een uitzetting, dan schoppen we ze de straat op. En daarmee moet je dus ophouden. Dus je moet ophouden een aanzuigende werking te creëren. Bijvoorbeeld doe je dat met dat bed, bad en brood. En je moet gewoon zorgen dat die mensen hier niet naartoe komen. Dus dat doe je met een blokkade voor de kust van Libië bijvoorbeeld. Ja, ik vind het nogal een naïeve veronderstelling. Er is ook veel onderzoek gedaan. Weet je wat naïef is? Denken dat je de hele wereld hier eten moet geven van een belastingpotje wat ook een bodem kent. Ja, nee, vreemdelingen die gaan niet naar een land vanwege de strengheid of de niet-strengheid van de vreemdelingen. Dat is toch een zijpestraat. Het gaat toch om wat Jan eerst zegt. Van, als je vindt dat mensen hier niet mogen zijn, dat heb je vastgesteld, dat heb je in de rechtsstaat met z'n allen afgesproken, dat dat op een bepaalde manier werkt. Als je dat niet goed vindt, dan moet je zorgen dat het wel goed wordt. En als die mensen op een gegeven moment uitgeprocedeerd zijn, detineer je ze tot ze weg zijn. En anders, je krijgt natuurlijk toch een hele rare situatie. Dat mensen op straat geloven zwerven, dat wij daar weer een pleister op plakken. Dat is toch naïef? Allereerst, je krijgt mensen niet weg als ze hier illegaal zijn. Nogmaals, zo zwart-wit is de wereld niet. En ten tweede, aanzuigende werking. Nogmaals, dat werkt dus niet zo. Vreemdelingen die kijken, bijvoorbeeld Nederland, daar zit mijn tante, of Duitsland, dat is heel welvarend, dan kom je per ongeluk in Nederland. Dus vreemdelingen kijken niet naar hoe de wetgeving in een land is. Tuurlijk wel. Ja, dat is ook niet zo. Als jij een vreemdeling bent, dan ga je toch naar het land met de slapste knieën, nou, dan ben je hier goed aanwezig. Ja, maar een vreemdeling maakt die studie helemaal niet, die betaalt mensenhandelaar. Maar hoe komt het dan dat er bijvoorbeeld in een wat armere Oostbloklanden heel weinig vreemdelingen binnenkomen en in de rijkere westerse landen heel veel? Heeft dat niet te maken met dat je denkt, daar kan ik wat meer krijgen dan bij die ander? Ja, maar dat heeft dus met welvaart te maken, niet met vreemdelingenwetgeving. En jouw voorstel is niet, laten we Nederland wat minder welvarend maken, dan komen er minder vreemdelingen. Nou ja, dat gebeurt vanzelf, hè, als we iedereen toestaan om hier binnen te komen. En als ze na een paar weken bed, bad en boot hebben gehad op straat zitten, dan worden we steeds minder welvarend. Wat een egoïstisch standpunt. Egoïstisch? Ja, natuurlijk. Hoezo? Moet ik voor de hele wereld zorgen? We zorgen bij lange na niet voor de hele wereld. Sterker nog, we doen ons uiterste best om mensen hier weg te houden. Maar goed, als die mensen eenmaal hier zijn, hoort soms niet. Maar dan moet je mensen in nood, kan je gewoon niet laten zitten. Dat is een heel bazaal principe. En daar sta ik voor. En gelukkig mijn partij ook. Nee, dat begrijp ik wel. Maar luister, ik wil ook helemaal niet dat mensen verhongeren of dat ze verdrinken op de Middellandse Zee. Alleen ik vind het inhumaan om mensen een kluifje toe te werpen. En voor de rest niet zoveel meer met ze te doen. Want je geeft ze even tijdelijk eten, onderdak en een bad. En daarna moeten ze het alsnog zelf uitzoeken. Dus wat doe je? Wat geef je? Je geeft een hoop, een beetje hoop. Een heel klein beetje hoop. Nou ja, wat ik met jullie eens ben, is dat je moet uitkijken iedere keer door de suggestie te wekken. Als je het maar traineert, dan kan je hier blijven. Want dat geeft die mensen ook geen perspectief. Nee. En nogmaals, het leven als illegaal in Nederland is gewoon geen pretje. Nou, daar heeft de PvdA toch vorige keer een generaal pardon van 93.000 mensen voor gekregen. Voor die mensen die hun eigen uitzetting hebben getraineerd. Ja, met daarna een verstrenging van het beleid. Dus het wordt beloond? Destijds wel, ja. Ja, en nu niet meer? Zijn jullie daar niet geen voorstander? Nee, wij geven toch geen generaal pardon meer. Maar u hebt toch wat me toch blijft boeien in dit gesprek, meneer Koer, is zonder het gekibbel en al, is dat je nog steeds samenwerkt met een partij die net als wij radicaal anders denkt over dit soort dingen dan uw partij. En aha, dat je je toch moet afvragen of je dat dan wel wil. Of je dan niet zegt, nou ja, laten we eens kijken als we de kaarten opnieuw schudden, of de boel anders komt te liggen en we dan misschien wel het een of het ander kunnen doen, in plaats van een beetje van alles. Of is het nou het beste wat we kunnen hier, een beetje van alles? Kijk, nogmaals, dit probleem is niet op te lossen. Dus het feit dat we hier politiek uit zijn en volgens mij wel een kleine verbetering hebben gemaakt, dat vind ik prima. De grote problemen liggen niet op dit terrein, die liggen op hele andere terreinen. Als het kabinet juist iets gedaan heeft, als de twee partijen waren die wel het lef hadden om een aantal zaken aan te pakken, dan waren de VVD en de PvdA wel. Dus daar ben ik ontzettend trots op. En dat is juist het teken dat we daarmee door moeten gaan. Hè? Als het gaat om de zorg, om de woningmarkt. Ik wil niet vervelend zijn, maar de peilingen wij en de laatste twee verkiezingen wijzen daar niet echt direct op. Nee, natuurlijk niet. Verandering maakt mensen altijd onzeker. Oh. En helemaal als dat gepaard gaat met bezuinigingen en crisis, ja, dan worden mensen niet blij van. Nou, okay. Maar het was wel nodig. Goed, meneer Koer. Laten we het er maar op houden. Ik dank u wel. Gaat u morgen, vandaag is het al, veel plezier hebben. Doet u ook zo'n oranje opblaasklomp op of houdt u het netjes? Ik heb geen oranje opblaasklomp. Ik ben niet zo van het oranje. Ik ga nog wel kijken of er wat oranje. Mijn kinderen hadden schmink met rood en blauw. Dus dat zal ik wel niet aan het opkomen. Ah, dat is fijn. Meneer de Koer, ik dank u wel. Slaap lekker en mooi. En als u wakker wordt, veel plezier op Koningsdag. Zo is het. Jullie ook. Dank u. Dag. Het Haags geluid. De Liefdespanter vindt Koningsdag maar helemaal niks. Dagboek van de Liefdespanter. Soms kan er om onverklaarbare redenen een vurige afkeer in me varen. Dit keer van Koningsdag. Het woord alleen al, Koningsdag, het klopt niet. Had Koninginnedag nog iets zachtaardigs en goedmoedigs? Koningsdag klinkt alsof we met z'n allen moeten onderwerpen aan de vorst en hem de eer moeten bewijzen die hem toekomt. Bah! En dan die festiviteiten om te beginnen met die sportdag van Richard Krajicek, waar alle kinderen van Nederland onder het motto van word niet zo'n dikke papzak als de koning quasi feestelijk moeten ravotten in een park of een zaal. Dat is toch gewoon walgelijk. En dan die Koningsdag zelf. Met je oude deken naar het dorp om je aftandse Lego en Playmobil te ruilen met de Transformer en K3-DVD's van de kinderen van de buurman. Van 12 tot 6 bier drinken in de feesttent met coverband. Dan nog even een vette hap de kinderen in bed. En hop, terug naar die tent om nog meer bier te zuipen. En dan maar hopen dat je de buurvrouw even mag vingeren achter de botswagens. Ja, dat is nog wel leuk. Niet leuk is zogenaamd gezellig met de gezinsfamilie Oranje Tom Poeses ransen en achter de buis toekijken hoe zijn hoogheid het defilé van 50 muffe zeilboten afneemt, alvorens een gepanzerd busreisje te maken langs de bezienswaardigheden en volksdansverenigingen van God beter Dordrecht. Met die blonde chick in een veel te grote hoek en opoejurk, maar wel met een fijne bibs natuurlijk. Het is heus niet omdat mevrouw Liefdespanter met ons kind in Londen zit en ik dus helemaal alleen ben op Koningsdag, dat ik 3 vecht- en oorlogfilms ga kijken op Netflix. Liefst met Chuck Norris, maar desnoods met Steven Seagal. En een nasi speciaal met brosse kipkluif en stuk gekookte runderprut ga scoren bij de Chinees. En al voor middernacht overdwars ga liggen knorren in het grote lege bed. Koningsdag. Man, jezus, wat een onzin, zeg. Dagboek van de Liefdespanter. Jantje. Ja, sorry, Jan. Voel me een beetje alleen. Hey, Gerlof Leijstra is misdaadverslaggever voor Elsevier en weet veel van motorbendes. Hij schreef dan ook het voorwoord van Onderwereld op Wielen. Het nieuwe boek van de geduchte Duitse schrijver Stefan Schubat. Hele goeienacht, misdaadverslaggever Gerlof Leijstra. Ja, goeienacht. Gerlof, weer iemand neergeschoten. Hoe heet je ook weer, Jan? Baris Under. Baris Under. Wie is dat? Ja, een bekende, zoon van Attila Under. Dat is een redelijk bekende drugscrimineel die in het passageproces voorbij kwam. Daar niet als verdachte is aangemerkt. Maar ja, wel iemand die al langer meeliep, coffeeshops had in Amsterdam. En op een gegeven moment onderdook, omdat hij bang was dat hij opgelegd zou worden. Onderdook, ja. Underdog. Ja, hij woonde in Aardehout in een mooi huis. Maar is toen naar Turkije vertrokken. Heeft daar ook alweer een tijd in de gevangenis gezeten. Is op het moment vrij. En ja, nu wordt zijn 26-jarige zoon geliquideerd. Waarom denk je dat Baris onder de zoden moest? Ja, het kan zijn omdat hij zelf nogal wat problemen had. Zijn criminele partner is eind vorig jaar in Amsterdam geliquideerd. Het kan zijn dat de mensen die dat deden bang waren voor zijn wraak. Wie was het? Garki, Murat Garki. Ja, het zijn soms lastige namen. Maar ja, dat is ook een Turk, neem ik aan. Ja, ook een Turk, ja. Ja. Nou, twee Turken minder, maar het heeft niks te maken met die Marokkaanse oorlog. Nou, dat zou heel goed kunnen, hoor. Het is niet zo dat er naar etniciteit altijd gekeken wordt. Het gaat om geld, hè, drugs en geld. Maar het kan ook met de zaken van vader te maken hebben. Dus het is gissen en dat heeft niet zoveel zin op dit moment. Het gaat wel lekker hard, hè? Ja, het gaat behoorlijk hard. Ja, dat is niet de eerste, ook in Amsterdam-West niet de eerste. De teller staat alleen al de afgelopen anderhalf jaar alweer boven de 20. En het eind is nog niet in zicht. Het lijkt toch wel een gevaarlijk beroep. Crimineel. Ja, crimineel moet je, dat kun je beter niet doen. Ja. Nee, nou ja, het levert misschien wel geld op, maar uiteindelijk betaal je met lood. Mooi gezegd. Ja. Ze worden niet oud of ze eindigen in de gevangenis. En pensioen is er voor de meesten niet bij. Dat halen ze niet. Nou, dan kun je beter midden in de nacht einde van een flutprogrammaatje presteren, Jan. Nou, dat is net hoor. Nou, dat wil jullie zeggen hoor. Het is een levensgevaarlijk slagboom hier overal. Maar het is een... Nou ja, en er wordt ook wel eens iemand gegijzeld in... ja, precies. Ja, dat was dan een neppistool. Hé, maar we bellen eigenlijk voor Onderwereld op Wielon. Dat is een nieuw boek van de Duitse schrijver Stefan Schubert. En daarin heb jij een inleiding geschreven als deskundige van de Nederlandse motorclub scene, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Je beschrijft, voor de mensen die het niet weten, je hebt het altijd over de 1% motorclubs. Wat is dat eigenlijk? Dat zijn de one percenters, zoals dat in Amerika wordt genoemd, die niet bij de samenleving willen horen, die zich afzetten tegen de samenleving, niks aantrekken van de regels. Dus de politie is hun natuurlijke vijand. En dat zijn de echte motorclubs en je kunt ze ook motorgangs noemen, want dat verschil is eigenlijk nauwelijks, bestaat nauwelijks. Maar die kun je onderscheiden van die mannetjes die op zondagmiddag de dijken in de mooie gebieden in Nederland... Dat is de 99%. Ja, dat is het. Okay. Nu zijn er 17 van die motorclubs, van die criminele organisaties op wielen. Ik weet niet of... In Nederland, hè, hebben we het over dan. Ja, maar Frits Baan zei het ook, toen kreeg hij ooit een klap. Ja, maar even, jij noemt het criminele organisaties, daar gaat natuurlijk de rechter over. Ja, dus dat spijt me al bij deze. Ik noem het altijd organisaties met erg veel criminelen. Oh ja, dat shit. Is een subtiel verschil. Dat had ik moeten zeggen. Ja. In de praktijk maakt het natuurlijk niks uit, maar juridisch is het een wereld van verschil. Hé, maar Gerlof, 17 clubs, ik kwam met een beetje moeite tot 4. Bandidos? Ja, nou Surrender, Statudara en de Ezels natuurlijk. Maar dat is het wel. Dan zijn we wel eens een beetje klaar wat mij betreft. Wat hebben we nog meer rondkarren allemaal dan? En hoe zit dat hiërarchisch in elkaar, zeg maar? Nou ja, hiërarchisch was het vroeger zo dat de Hells Angels de baas waren. Dat, die bestaan ook het langst, sinds 1978. Hier in Nederland? In Nederland, ja. Ja, in Amerika langer, al vlak na de oorlog in Amerika opgericht. Maar in Nederland waren zij de baas, totdat als eerste Satudara aan de deur klopte. En al heel snel groter dreigde te worden. Dus die twee deden een soort haasje over. Namen aan de lopende band clubs over, kleinere clubs. Dat noem je dan een patch over, hè, als die naam op het jack op de rug verandert. En nu is Satudara groter, dus Hells Angels zijn niet meer de baas. Maar ja, je hebt de veterans, de compagneras zijn op een gegeven moment overgenomen. Je hebt allerlei trailer trash, hè. Dat zijn de woonwagenkampers die ook in diverse motorclubs vertegenwoordigd zijn. Maar het gaat om die grote vier. Nou, nu zitten ze lekker dik in de drugshandel. Onder meer, maar hoe gevaarlijk zijn ze voor mensen buiten die clubs? Ik bedoel, ze maken elkaar waarschijnlijk af, maar of zouden ze nu ook buiten die clubs treden? Nee, dat risico is niet zo groot. Alleen, je ziet het bij liquidaties, nu ook weer die van Baris Under. Je zal maar net de deur uitkomen als er met een automatisch wapen gesproeid wordt. Maar over het algemeen heb je niet zoveel van ze te duchten. Gerlof, even voor ons begrip nog. We hebben de grote vier, heb je het over. Wie is nou de vijand van wie allemaal en precies? Het is lastig te zeggen, maar eigenlijk zijn ze vijand van elkaar, altijd. Want iedereen wil de grootste zijn. Want als je eerst de grootste bent, dan ben je niet alleen degene met de meeste Harley Davidson's hier gevolgd, maar dan heb je ook het meeste macht in het criminele circuit, of mogen we dat weer niet zeggen? Ja, nou, dat mag je zeggen. Dan bepaal je bijvoorbeeld wie er bij de deur staat van een grote discotheek. Dat is niet alleen interessant omdat die uitsmijter behoorlijk wat verdient, maar die bepaalt ook welke dealers daar hun waar mogen slijten. En ze kunnen ook nog eens kijken wat de omzet is en daar een deel van afromen. Dus afpersing in het horecacircuit. Ja, daar zit de recherche bovenop. Maar bewijs het maar eens. De slachtoffers zijn niet altijd bereid om te verklaren, omdat ze onder druk zijn gezet. Maar dat is een lucratieve bron van inkomsten. Maar het meeste geld wordt verdiend met die drugshandel. Ja, nu heeft de Nederlandse overheid al een paar keer bedacht om die jongens te verbieden. In Duitsland lukt dat wel, hier lukt dat niet. Gaat dat ooit nog wel lukken of zijn ze gewoon te slim voor het OM? Nee, het valt moeilijk te zeggen. Het is in 2007 mislukt, hè, toen ze met een heel groot onderzoek de Hells Angels onderuit wilden halen. Toen bleek dat gesprekken van Angels met advocaten waren vernietigd zoals dat hoort, maar die waren in het dossier terechtgekomen. Daardoor is die zaak onderuit gegaan. Maar ja, dat zei niks over de zaak zelf. Dat was een sterke zaak. Maar er was erg veel bewijs dat die heren zich met misdaad bezighielden. Alleen door dat mazzeltje van die 200 niet vernietigde gesprekken gingen de 22 verdachten vrij uit. Terwijl het maar 2 verdachten waren. Gesprekken waren tegen de regels in het dossier waren opgenomen. Op zijn Nederlands, hè? Gewoon een vormfoutje. Ja, vormfoutje. En een ontzettend duur onderzoek. Ik weet niet hoeveel miljoen daarmee gemoeid was. Maar vooral, de heren waren zich daarna onaantastbaar. En het is sindsdien eigenlijk behoorlijk uit de hand gelopen. Die clubs die werden groter en groter, steeds dominanter. En er zijn verschillende plekken in Nederland waar een paar tegelijk zijn vertegenwoordigd. Ja, dat is vragen om moeilijkheden. Ze komen elkaar tegen en dan wordt het hommeles. Dus we begrijpen dat het hier relatief nog rustig is als je het vergelijkt met Duitsland, Denemarken en België. Dat boek van Stefan Schubert, Onderwereld op wielen, dat is schokkend. Als je ziet wat er in Duitsland allemaal gebeurt, hoe die motorclubs met ijzeren vuist niet alleen de prostitutie en de drugscene beheersen, maar ook het uitgaansleven. Elkaar met bommen en granaten bestoken. Er worden voortdurend mensen overhoop geschoten. Ja, je mag hopen dat dat in Nederland uitblijft. Dat hebben we in Scandinavië ook gezien in de jaren 90. Een bekende biker war, oorlog tussen toen de Hells Angels en de Bandido's. Nou ja, dat dreigt al een hele tijd in Nederland. Het valt tot op heden gelukkig nog mee. Maar dat kan zo omslaan. Hey, grote angst. Zijn Jan en ik best grote kerels. Met een heel ruig uiterlijk. Jij bijvoorbeeld vooral, zie je al wel eens in de Tweede Kamer lopen. Ja, je bent echt heel groot. Dat is een soort reus. Ja, en breed ook. Ja. Daar ben ik echt nog een kleintje bij. Hoor, ik heb wel een bril op, maar dat doe ik alleen maar om. Dat is je enige nadeel. Maar zouden wij ook bij zo'n club mogen? Ik heb alleen geen motor. Maar nee, dat is geen bezwaar. No cylinder wordt ook al gezegd. Hè? Je hebt no surrender en no cylinder. Dat zijn al die leden die bij clubs zijn aangenomen dat ze, zoals jullie, heel gespierd en voor niemand bang zijn. Nee. De deuren staan open voor mensen die iets te bieden hebben. Dat kan zijn spierkracht, dat kan zijn contact in de drugswereld. Dat kan toch ook contact in de bovenwereld zijn. Hè? In die zin zijn jullie aantrekkelijk. Jullie hebben contacten die voor motorclubs interessant zijn. In de politiek bijvoorbeeld. Ja, dat ken ik wel een paar mensen, ja. Nee. Ja, jij kent een paar mensen. Dus jij zou een nuttige informant kunnen zijn, zou jij kunnen. Nou ja, of een lobbyer van jongens, zo erg is het niet. En een verbod, laat nou maar. En Maar vroeger was het toch hartstikke moeilijk om bij zo'n club te komen, Gerlof? Ja, bij de Hells Angels werd er streng gerecruiteerd. Dan moest je eerst een tijdje meelopen als hangaround, zoals ze dat noemen. Hè. Dus iemand die rondhing, hangjeugd zou je bijna kunnen zeggen. Op een gegeven moment werd je prospect. Dat is een soort kandidaat. En als je dan keurig alle klussen uitvoerde die de heren je opdroegen, dan werd je na een jaar of anderhalf werd je echt officieel brother. Dus dat duurde wel even. Ze keken wat voor vlees in de kuip hadden om te voorkomen dat er infiltranten in de gelederen kwamen. Nu is het een stuk makkelijker. Hè. Als je er stevig uitziet en je hebt criminele contacten, dan kan je kiezen bij welke club je wilt aansluiten. En dat is tegelijkertijd het gevaar dat er in die clubs jongens zijn gekomen die zich minder van de clubregels aantrekken, die het vooral om het grote geld gaat. En die clubregels betekenen bijvoorbeeld dat je je inkomsten deelt met de anderen, dat je je mond houdt tegenover de politie, dat je niet al te opvallend opereert. Nou, die nieuwe lichting heeft er lak aan. Nou, wij gaan binnenkort even bellen en ik denk dat Hells Angels wel wat voor mij is. En ik denk dat jij bij Satudara moet, Jan. Je bent toch gek op reistafels? Nee, ik ga gewoon het leven als Hells Angels. Ja, daar laat ik maar aan. Ik ga lekker vluchtelingen helpen. In ieder geval, misdaadverslaggever Gerlof Leijstra. Hartelijk dank dat we je even mochten bellen. Graag gedaan. Dag Gerlof. Dag. Dag. Echte Janne. Ja, was een beetje zeik weer zoals verwacht. Maar met Koningsdag houden we het droog en we gaan gauw naar Gerrit. Wimmel van het oosten, we koeken doet het weer. Dat doet hij keer op keer. Woe, woe. De atmosfeer. Ja, ja. De wind en het verkeer. Ja, ja. De van John Deere. Gerritje! Yeah. Hoe is het? Ben je al lam? Wat? Ben je al lam? Nee, nog niet. Is er in Achterberg geen Koningsnacht? Koningsnacht. Ja, ja, ja, ja. Dat is om 10 uur al begonnen. Ik ben nog net op de fiets terug. En hoeveel bier zit erin? Nou, volgens mij 12 of zo. 12 en hoe ruiken de vingers? Nou, dat kan ik niet meer ruiken. En wat ga je doen met Koningsdag daar in Achterberg? Wat wordt er georganiseerd? Je zal vast wel in de organisatie zitten. Wat een kort nachtje, want... Om 6:30 dan gaan we weer kraampjes opzetten voor een rommelmarkt. Ja, jij zit in alle organisatie daar, ja. Hé, hey, Gerrit, leuk. Bij ons in de buurt, hè, heb je een rommelmarkt. Dat zijn van die vaste verkopers die allemaal die rotzooi van dag tot dag van markt naar markt sleuren. Is bij jullie wel nog echt dat mensen zelf uit de spulletjes komen? Dit is echt van de mensen van spullen uit Zilvolde zelf. En ja, dat wordt van hand tot hand, laten we hopen dat er wat opbrengt. Kijk, het is nu nog nacht. Maar we zijn gewaarschuwd voor de cholera weer. En dat valt dan wel weer mee, toch? Nou, ik heb de rug hartstikke nat. Ja, regent. Dat is best. Wat? Het regent heel hard. Ja. Ja, maar morgen. Het is interessant. Ik zit in het oosten. Hè? Ja, dat weet ik ook wel. Daar regent op dit moment. Maar jullie is Gerrit, wat Jan probeert uit te leggen is... We hebben het verweten van morgenochtend. Ja, dat weet ik. Deze keer haalt nog een keer, want hij schijnt niet te willen luisteren. Oh. Jan die houdt het wel droog. Die kan met een vlaggetje zwaaien. Is niks aan de hand. Mooi. In het oosten, ja, morgen vroeg met het opzetten. Nou, er zal nog een beetje regen vallen, maar dat trekt weg. Limburg, die moet nog een uurtje of 10 wachten. Eritarium op hoog. Ja, nou, dat rolt ons voor gemeente. Ja, en dan vanuit Amsterdam, Noord-Holland, Den Helder, daar komt de zon er langzaam op. En Dordrecht. Lekker. Dordrecht is even leuk misschien voor de mensen die in Dordrecht naar het defilé willen kijken. Ja. De koning is in Dordrecht, Jan. Ja. Nee, maar die hebben wel een koningszonnetje erbij. Ah, een koningszonnetje erbij. Ja. Leuk, zegt hij. Ben je een beetje royalty-minnend eigenlijk, Gerry? Ja. Mooi, Gerry. Heb jij eigenlijk wel eens een lintje gehad? Nee. Waarom niet? Je bent toch een gezaghebbende figuur. Hey, Kabouter, kunnen wij niet Gerrit voordragen? Dat kunnen we dat? Nee, dat, we, nee, dat moeten we doen. Want hij zit in het bestuur daar, in van het waterschap. Hij organiseert shit. Alles. En hij is weerman bij ons. Ja. Zou je een lintje willen, Gerrit? Ja, tuurlijk wil hij dat. Nou, dat hoeft voor mij niet. Ja, maar al die lui die een lintje willen zeggen, dat hoeft voor mij niet. Kabouter, wil jij hem voordragen volgend jaar? Ja, vind ik ook leuk. Mooi, hartstikke leuk. Zet daar maar die pokkenmuziek eruit. Gerrit, de rest van de week? Ja. Nou, de rest van de week... vandaag is dus een goede dag. We hebben opklaringen. Dat betekent wel komende nacht... Waarom ga je jezelf maar herhalen? Dat heb je net al gezegd. Nee, omdat de wind noordelijk is. Komende nacht hebben we toch weer vorst aan de grond. Nou, ja, lekker boerenkool. Dat is wel weer. Ja, lekker voor de boerenkool. Nou, dinsdag is nog de beste dag. En daarna hebben we toch weer lekker wisselvallig weer. 14 graden, 15 graden op de woensdag. Daarna weer wat minder tussen de 10 en de 13 graden. Zo'n beetje tot en met volgende week als we elkaar weer spreken. Nou, dus volgend weekend niet barbecue. Wel kut, want ik wilde volgend weekend niet barbecue. Ik heb ook zo'n stuk van 4 kilo varkensreet gekocht. De schouder. Ja, pork. Ja, nou, dan kun je dus binnen opeten. Nee, maar 14 dagen, 7, 8 mei zo'n beetje. Dan kan het weer. Ah, fijn. Nou, super. Ja. Dan is het weer mooi weer. Mooi. Ja. Nou, bedankt. Nee, bedankt. Spreuk. Een koningsspreuk. Dat is leuk. Een koningsspreuk? Ja. Daar kun je toch zelf ook een keer aan denken? Het is toch Koningsdag? Jezus. Associeer eens een beetje. Thema. Het zal toch in de zomer een zomerspreuk, de Pinkster een Pinksterspreuk. Zo moeilijk is het toch niet? Moeten we allemaal laten bellen voor dit soort dingen? Nou, dat is goed. Is oranje in het land, dan is er met het weer niks aan de hand. Dat verzin je ter plekke, dat is geen spreuk. Nee, ja, wat is dat nou? Dat is een rijmpje. Ja, dat is geen bestaande spreuk. Nee, ik wil een staande spreuk. Koningsdag heb ik nog nooit gehad op de 27e. Nee, maar... Wat maakt het nou uit? Maakt het uit, gewoon een koningsspreuk. We willen gewoon een koningsspreuk. Maar eentje met het weer en niet zo uit de losse pols. Kom op. Nee, maar dat heb ik zo niet bij de hand. Ja, verzin nou iets. Nee. Dat heeft hij net gedaan, dat was heel slecht. Ja, dat is hij had 22 bier op, hè? Ja, nee, oké. Okay. Gaan we gauw terug dan, oude schommeljakjes bent. Ja. Lieve Gerrit, bedankt voor alles. Ja. En veel plezier morgen. En lang leven de koning. Ja. Lang leven de koning. Hoera. Ta-ta-ta-ta-ta. Goed gaan. Doei. Doei. Oh, de naneuk. Tja! Nou, dat was een prachtige uitzending, jongen. Nou. Daar kon je niks van zeggen. We hadden Halbe Zijlstra, we hadden Mosco, we hadden Jeroen de Koer. En we hadden Gerlof Lijst. Koert Westerman. En Gerrit Forsers. Nou, ik zou zeggen, een dikke show. Een dikke voldoende. Volgende week hebben we weer een dikke show. Alleen dan een mystery guest. Ja. We kunnen helaas nog niet om veiligheidsredenen zeggen wie er komt. wie het is. En dat betekent eigenlijk dat we gewoon nog helemaal niemand hebben. Maar goed. Enfin, wij gaan even naar bed. Morgen vroeg op, opblaasklomp op het hoofd. En ons helemaal naar de tandjes alleen, zuipen. Dus ik ga gewoon uitslapen. Ga jij niet naar de tandjes? Nee. Op Koningsdag dien je naar de tandjes te gaan? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik ga vechtfilms kijken. Nou, ik ga gewoon even een paar uurtjes met de kinderen spelletjes doen. En daarna ga ik naar de tandjes. Zoals dat hoort. Ja, joh, mag ik wel. Enfin. Nou, in ieder geval veel plezier nog met de rest van de nacht. Wij stoppen ermee, want we zijn het doodzat. Ja. En volgende week zijn we gewoon weer terug. En veel plezier, Jan, met je vechtfilms op de bank. Dankjewel. En jij op het zuipen. Dankjewel. Dan geef er een slinger aan. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ah, ik zou meer naar Goos gaan. Niet thuis steeds toe doen wat je bent. Nee, ik had het gedaan. Meer naar Goos had je zeker gedaan. Met plezier ook nog. Geen enkel probleem. Het zijn van die leuke, blije, glimmende oogjes. Ja, natuurlijk. Je ziet toch helemaal voor je. Is toch en die dan helemaal dichtkitten.